รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก พูดถึงการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการศึกษาที่เรียกว่าสิกขาสามเนี่ยนะการศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาถ้าศึกษาถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิกขานุตริยะเป็นการศึกษาที่ไม่มีการศึกษาอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่าเพราะว่าผู้ที่ศึกษาศีลสิกขาสำเร็จเนี่ยนะมีจิตสิกขาพอประมาณมีปัญญาสิกขาพอประมาณเขาก็ปิดอบายทุกขติวินิบาตได้สำเร็จเพราะว่าเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตผู้ที่ศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิศีลบริบูรณ์อธิจิตพอประมาณอธิปัญญาพอประมาณเขาก็เป็นพระสกทาคามีมากลับมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวมารับภาระในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้าเขาศึกษาจนสำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือศึกษาสิกขาอธิศีลบริบูรณ์อธิจิตบริบูรณ์อธิปัญญาพอประมาณเขาก็เป็นพระอนาคามีบุคคลไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วโดยการปฏิสนธิถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าสิกขาสามบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนั้นการศึกษาสิกขาสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลกำไรที่เกิดจากการศึกษานั้นก็คือทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทีนี้การที่เราจะศึกษาสิกขาทั้งสามอธิศีลที่พระพุทธเจ้าสอนอธิจิตที่พระองค์แนะนำอธิปัญญาที่พระองค์สอนให้เจริญถ้าเราไม่เชื่อมั่นในพระองค์สักอย่างเดียวคือไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวการศึกษาของเราอย่างไรก็ไม่เจริญเติบโตแน่นอนเพราะว่าเราระแวงในผู้สอนระแวงนะว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนศีลเหล่านี้ดีจริงหรือพระพุทธเจ้าสอนสมาธิสอนปัญญาเหล่านี้ดีจริงหรือเมื่อเราสงสัยในพระพุทธเจ้าเราก็จะสงสัยในสิกขาที่พระองค์แนะนำอีกทีนี้การที่เราจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้สึกว่าเราดีควรที่จะมีความรู้สึกอันหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าลาภานุตริยะเนี่ยนะเราต้องนึกว่าเราได้ดีแล้วที่เราได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นลาภานุตริยะถือว่าเป็นลาภทั้งหลายในเป็นลาภที่สูงที่สุดในจำนวนลาภทั้งหลายใครที่มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยมีลาภแปลว่าได้ถือว่าเป็นการได้ที่สูงสุดเป็นการได้ที่ไม่มีการได้ใดๆจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วการได้อย่างอื่นเนี่ยนะการได้อย่างอื่นก็คือได้สิ่งที่มีชาติชรามรณะนะได้แก้แหวนเงินทองได้อะไรก็ช่างเถอะในโลกนี้ก็คือได้สิ่งที่มีชาติชรามรณะได้ชาติชรามรณะว่างั้นเถอะแต่ได้เลื่อมใสได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาความเลื่อมใสเหล่านี้เนี่ยเป็นการได้ที่สูงสุดเพราะเป็นการได้ที่เป็นปัจจัยเพื่อพ้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นการได้เพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะพันใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ดีแล้วที่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้นับถือพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความภูมิใจเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สั่งสมมาบุญเป็นสั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาเป็นแสนๆกับยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแม้แต่องค์เดียวก็ยากนะอย่างอสงไขยที่สองมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกี่องค์องค์เดียวอสงไขยที่สาม มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น4พระองค์อสงไขยที่4มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแค่3องค์นะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแม้แต่องค์เดียวทั้งการที่เราได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกทั้งหลายการได้อันนี้พระองค์บอกว่าเป็นลาภานุตริยะเป็นการได้ที่ไม่มีการได้ที่ยิ่งไปกว่านะเราได้ดีแล้วชีวิตเราไม่ว่างเปล่าแล้วที่เราได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าการรู้จักพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักพระองค์ทั้ง3นัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือการรู้จักพระองค์โดยสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญประพฤติเรียกว่าจริยาคุณเนี่ยนะจริยาคุณคือคุณธรรมทั้งหลายที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปุพพจริยาคุณเป็นเหตุเนี่ยนะเป็นธรรมะฝ่ายเหตุโดยทั่วๆไปแล้วคนทั้งหลายจะรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างวันวิสาขะรู้เลยว่าเป็นวันที่ประสูติวันที่ตรัสรู้และวันปรินิพานแต่คนจำนวนไม่มากนักที่จะกล่าวถึงเหตุที่ทำให้พระองค์มาประสูติตรัสรู้และนิพพานถ้าไม่มีเหตุผลเหล่านี้จะมีได้หรือบอกมีไม่ได้นะเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็สำคัญพระพุทธคุณก็สำคัญเพราะพระพุทธคุณทั้งหลายนะที่เรารู้จักกันเนี่ยนะพระคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างอย่างที่พระสารีบุตรยกมาเป็นตัวอย่างในการเจริญในหน้า15ใช่ไหมพระพุทธคุณทั้งหลายมีอะไรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพระองค์มีหิริมีโอตตัปปะพระองค์มีศรัทธามีวิริยะพระองค์มีสติมีสัมปชัญญะพระองค์มีศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิพระองค์มีสมถะและวิปัสสนากุศลมูล3สุจริต3สัมมาวิตก3สัญญาที่ไม่มีโทษ3ท่า3คุณธรรมเหล่านี้ถ้าไม่ได้ทำเหตุมาเนี่ยจะมีได้หรือไม่ได้หรอกแม้กระทั่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อริยมรรค5อริยมรรค4อริยผล4การแทงตลอดอริยสัจ4ถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างเหตุมาไม่ได้บำเพ็ญบารมี10มาคุณธรรมเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4ญาณที่กำหนดกำเนิด4อริยวงศ์4เวสารัชยาน4ก็มีไม่ได้แต่เนื่องจากเหตุที่พระองค์ได้ทำมาเป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้จึงเกิดขึ้นขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีประธานิยังคะ5สัมมาสมาธิมีองค์5มีอินทรีย์5พละ5นิสสนิยธาตุ5วิมุตตายตนะ5วิมุตติปริปัจจินธรรมอีก5อย่างเหล่านี้เนี่ยนะเป็นความรู้เป็นความสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้พระองค์ก็สอนสัตว์ไม่ได้แต่คุณธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากเหตุอีกนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าปัญญาอยู่ๆปัญญาก็เกิดเองใช่ไหมแต่เนื่องจากมีธรรมะที่บ่มปัญญาบ่มคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นธรรมะที่บ่มคุณธรรมเหล่านี้ก็คือทวนอีกครั้งนะก็คือบารมี10เพราะบารมี10นี้คือพุทธกัลกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมอย่างอื่นอีกเช่นสารานิยธรรม6อนุสติ6คารวะ6นิสรณิยธาตุ6สัตตวิหารธรรม6อนุตริยะ6นิเพทภาคิยสัญญา6อภิญญา6และอสาธารณญาณ6อันนี้ก็เป็นธรรมะกลุ่มหมวด6ที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าท่านใครชอบตัวเลข1 2 3 4อันไหนก็ได้หมดเลยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระองค์ยังมีอปริหานิยธรรม7อริยทรัพย์7โพชฌงค์7สัพปริสธรรม7นิทัสสวัตถุ7สัญญา7ทักขิณายะบุคคลเทศนา7ขีณาสวะพละเทศนาอีก7เนี่ยนะคุณธรรมหมวด7เหล่านี้ก็เกิดจากเหตุคือพุทธกัลกะธรรมถ้าพระองค์ไม่ให้ทานมาเนี่ยนะอริยทรัพย์เป็นต้นพระองค์จะมีได้ไหมไม่ได้เนื่องจากพระองค์ให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะพระองค์มีปัญญาและมีวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบ่มคุณธรรมของความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเป็นตัวที่ทำให้ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังมีปัญญาปฏิลาภเหตุเทศนาอีก8สัมมัตตะ8การก้าวล่วงโลกธรรม8พระองค์มีอารัมภวัตถุ8อัคขระเทศนาอีก8มหาปริสวิตก8อภิพายตนะ8วิโมก8นะคุณธรรมหมวด8เหล่านี้เกิดจากบารมีอีกนั่นแหละนะถ้าไม่มีความอดทนที่จะบำเพ็ญบารมีมาตลอดสีอสงไขยแสนกับเนี่ยนะไม่มีวาจาสัตว์รักษาคำสัตว์ที่ตัวเองได้ตั้งปณิธานมาเนี่ยนะถ้าไม่มีเมตตาต่อคนอื่นไม่มีเมตตาต่อสัตว์อื่นจริงๆเนี่ยนะพระองค์จะทนปฏิบัติคุณงามความดีจนได้คุณธรรมเหล่านี้ได้หรือเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ยังมีธรรมที่เป็นมูลแห่งโยนิโสมนสิการอีก9องค์แห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์9สัตตาอนะสัตตาวาสสัตตาวาส9นี่หมายถึงว่าพระองค์สามารถสอนเรื่องการอยู่ของหมู่สัตว์ได้9นะมีอาคาตะปฏิวินัยอีก9ปัญญา9นานตะเทศนา9อนุปุพพวิหารธรรม9นะหมวด9คุณธรรมหมวด10ของพระองค์ก็คือนาถกรณธรรม10กสินายตนะ10กุศลกรรมบท10สัมมัตตะ10อริยวาท10อาเสขธรรมอีก10รัตนะ10กำลังของพระตถาคตอีก10นะนะคุณธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากทวนอีกครั้งหนึ่งนะเป็นผลทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลนะเป็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญบารมีขณะเดียวกันผลเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นเหตุอีกเหมือนกันเป็นเหตุที่สงเคราะห์สัตว์ถ้าพระองค์ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวเช่นถ้าพระองค์ไม่มีกำลังของพระตถาคต10พระองค์จะสอนคนอื่นอย่างไรพระองค์จะรู้จักสัตว์อื่นได้หรือขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่ได้รับคุณธรรมอะไรบ้างอานิสงส์จากการเจริญเมตตา11พระองค์ตรัสรู้อาการธรรมจักร12พระองค์ก็ประพฤติขัดเกลาด้วยธุดงค์13พระองค์มีพุทธญาณ14พุทธญาณ14ก็เช่นนะญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4อาสาธารณญาณ6เนี่ยนะพระองค์มีวิมุตติปริปจินธรรมอีก15มีอานาปานสติอีก16มีอปรัมปรปริยธรรมอีก16มีพุทธธรรม18ปัจเจเวคณญาณ19ญาณวัตถุ44อุทยพยายาน50กุศลธรรมคือกุศลเจตสิกทั้งหลายที่อยู่ในจิตเนี่ยนะเกิน50ทีละวันนับแล้วนับอีกมียานวัตถุ77มหาวชิระยานอันเป็นจารีตร่วมกับสมาบัติอีก2ล้าน4แสนโกฏอันนี้ที่นับได้ที่นับไม่ได้ล่ะที่นับไม่ได้ก็คือเทศนายานเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมันตประธานอันมีนัยยะไม่มีที่สุดและพระองค์ก็ยังมียานที่ไม่มีที่สุดอีกอันหนึ่งคือยานที่ประกาศอัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ไม่มีที่สุดในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นคุณธรรมเหล่านี้มีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งนึกไปเท่าไหร่พระพุทธคุณทั้งหลายก็ไม่มีจบมีสิ้นถ้ายิ่งใครที่ศึกษาพระพุทธคุณมากรู้คุณของพระพุทธเจ้ามากสามารถที่จะเจริญพุทธคุณได้อย่างเช่นกับพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรนี่ก็ถือว่าท่านเจริญกุศลกรรมบทได้อย่างกว้างขวางคุณธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญบารมีบารมีเนี่ยนับแบบ10ธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนับ1ได้ไหมนับ1ได้ไหมได้อาศัยกรุณาเป็นหลักจริงๆแล้วคุณธรรมทั้งหมดเหล่านั้นจะนับ1ก็ได้เกิดจากกรุณากรุณานะเป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยกรุณากระตุ้นเตือนทำให้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในหน้า52 53เนี่ยที่ได้กล่าวเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านับ1ก็ได้นับ2ก็ได้คือพระองค์เป็นผู้ที่มีบุญญสมภารและญาณสมภารก็คือพระองค์มีสสัมภาระคือบุญมีสัมภาระคือญาณเนื่องจากพระองค์มีบุญและมีปัญญานี่แหละพระองค์จึงสร้างเหตุจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะถ้านับแบบ3ก็คือธรรมสุจริต3นั่นแหละจริงๆนะบารมีทุกข้อมันพ้นกายวาจาใจมั้ยพ้นจากความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจมั้ยก็ไม่พ้น ก็คือความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจนะแต่ก็อาศัยอธิฐานธรรม4ประการนะจะนับ4ก็ได้คืออธิฐานธรรม4ก็คือสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานอธิฐานธรรม4นี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราชอบหมวด4นะหรืออีกพุทธภูมิ4ก็คือปัญญาอุตสาหะปัญญาอวัฏฐานะและก็หิตะจริยาอุตสาหะก็คือความเพียรปัญญาก็คือความรอบรู้อวัฏฐานะก็คือตั้งใจมั่นหิตะจริยาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อที่จะปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ธรรมะเหล่านั้นถ้าจะแบ่งเป็น5ก็ได้ใช่ไหม5คืออะไรก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เรียกว่าเป็นเครื่องบ่มมหาโพธิญาณคุณธรรมที่บ่มให้การตรัสรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีการเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเปล่าไปแล้วก็เกิดจากอัธยาศัย6ประการอัธยาศัย6มีอะไรบ้างเกิดจากอัธยาศัยอโลภะอโลภัทยาสัยอโมหัทยาสัยอโทสัทยาสัยก็คืออัธยาสัยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขณะเดียวกันพระองค์ก็มีเนกขัมมัทยาสัยวิเวกัตยาสัยและนิสรณสยาสัยก็คือมีอัธยาสัยในการออกจากวัฏฏะนั่นเองนะที่ทำได้อย่างนี้ตลอดนานก็เนื่องจากพระองค์มีปฏิญญา7ประการใช่ไหมปฏิญญา7ประการทวนนะมีอะไรบ้างพระองค์มีปฏิญาณไว้ว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเราบริสุทธิ์หมดจดแล้วจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์หมดจดด้วยพุทโธโพธิยังเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยปณิธาน7ประการนี้ยิ่งใหญ่มากที่สามารถทำให้พระองค์เนี่ยสร้างเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จขณะเดียวกันเนี่ยนะที่ดำเนินได้ต่อเนื่องก็เพราะพระองค์มีความตรึกอยู่ในใจอยู่อีก8ประการมีนะความตรึกที่เรียกว่ามหาปุริสวิตกเป็นการตรึกแบบมหาบุรุษคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ประพฤติคุณธรรมเพื่อความประเสริฐ8ประการคือคันเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษนะมีอัธยาศัยในวิเวกวิริยะขันตินะมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีปัญญาแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าคือพระนิพพานเป็นที่มายินดีเนื่องจากว่าท่านมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานและอีกในหนึ่งเนี่ยนะถ้าบอกว่าเหตุที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากพระองค์มีคุณธรรมอีก9ประการอันหนึ่งนะที่เป็นเหตุที่สำคัญเนื่องจากพระองค์มีโยนิโสมนสิการเป็นข้อแรกเมื่อพระองค์มีโยนิโสมนสิการทำให้พระองค์เกิดการเจริญกุศลต่างๆโดยประการต่างๆเมื่อโยนิโสมนสิการที่เป็นเหตุใกล้แห่งกุศลธรรมทุกชนิดเป็นเหตุให้พระองค์ได้เกิดปราโมทย์มีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัศนะซึ่งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนิพพิทาวิราคะแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้ก็ถือว่าเกิดจากอะไรเกิดจากโยนิโสมนสิการนั้นกุศลธรรมทุกชนิดมีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้เป็นมูลหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออัธยาศัยของพระองค์ก็คืออัธยาศัยในการบำเพ็ญบารมี10นะมีอัธยาศัยในทานพระองค์มีอัธยาศัยในศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาขณะเดียวกันอีกในหนึ่งก็ได้ว่าก็มีอัธยาศัยในบุญญกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้างนะบุญญกิริยาวัตถุ10ก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยนะการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นการอะไรนะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นอนุโมทนาบุญของผู้อื่นมีการฟังธรรมมีการแสดงธรรมและการทำความเห็นให้ตรงคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งมีการนับแบ่งเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10นะเหตุเหล่านี้คือเหตุที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ทีนี้ในบรรดาอัธยาศัยทั้ง10ประการโดยเฉพาะอัธยาศัยในทานศีลเป็นต้นเนี่ยนะอัธยาศัยในทานเนี่ยพระองค์ตั้งไว้เสมอว่าเราจะให้ทานเหมือนกับหม้อคว่ำตามรักษากุศลศีลเหมือนนกอะไรนะเหมือนจามรีรักษาขนหางนะสวะเจริญเนกขัมมะต้องการออกจากวัฏฏะเหมือนคนที่อยู่ในคุกด้วยความทรมานต้องการจะออกจากคุกมีอัธยาศัยในการแสวงหาปัญญาเหมือนพระภิกษุแสวงหาอาหารนะแสวงหาความรู้เนี่ยนะมีอัธยาศัยที่จะภาคเพียรพยายามอย่างองอาจไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลเหมือนกับราชสีมีความอดทนเสมือนกับแผ่นดินมีจิตใจที่มั่นคงเหมือนกับภูเขาหินตั้งมั่นนะคำพูดคำสัตย์คำจริงคำพูดใดที่ปรารภจะเจริญกุศลไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับดาวที่โคจรเนี่ยนะดาวประกายพฤกษ์ที่โคจรมีอัธยาศัยน้อมไปด้วยเมตตาเหมือนกับน้ำที่ให้ความเย็นแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีอุเบกขามั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเหมือนกับแผ่นดินอันนี้ก็คือการสมาทานของพระองค์ท่านอันเนื่องจากการสมาทานโดยเฉพาะอย่างบารมีต้นๆบารมีแรกๆเนี่ยนะก็คือทานบารมีทานเนี่ยนะพระองค์ตั้งใจไว้ว่าพระองค์จะให้เหมือนกับหม้อคว่ำอันการให้ของท่านเหล่านั้นเนี่ยนะคนตนีเนี่ยฟังแล้วทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นคนตนีจึงไม่มีข้าวของเลยคนตนีทั้งหลายแม้แต่จะให้ก็ยังคิดไม่ได้แต่คนตนีทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ยากไร้ในทรัพย์อีกนั่นแหละในโลกนี้เนี่ยนะทรัพย์ในโลกนี้เป็นของคนมีบุญเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญเขาก็น้อมไปที่จะให้ในที่สุดของทั้งหลายก็เป็นของเขาแต่ใครที่ยิ่งตนีมากก็ยิ่งแคบมากยิ่งแคบมากก็เลยใจก็เลยคับแคบเหลือเท่าตัวหนอนนะท่านนั้นเรามาฟังดูว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ท่านเจริญกุศลจนได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรบ้างอันนี้เฉพาะตัวอย่างในกัปนี้นะเฉพาะตัวอย่างในกัปนี้ไม่ต้องพูดถึงอดีตเมื่ออะไรนะตลอดระยะเวลา4อสงไขยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องพูดเอาเฉพาะในกัปนี้ที่ไม่นานมานี่แหละอย่างในเรื่องของสังฆพราหมณ์สังฆพราหมณ์จริยาในหน้า56ข้อที่2อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่าสังฆะพระองค์เล่าให้ใครฟังนะเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่าสังฆะประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านะเป็นการเล่าให้พระสารีบุตรฟังเพราะว่าพระสารีบุตรถามว่าพระสิ่งเหล่านี้พระองค์ทำอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอะไรบ้างจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวยกตัวอย่างให้ฟังเฉพาะกับนี้นะเช่นตอนที่เราเป็นพราหมณ์นามว่าสังขะชื่อเหมือนอำเภอบ้านเกิดเลยนะท่านบอกว่าต้องการจะข้ามมหาสมุทรไปอาศัยปัตตนคามอยู่ก็คือเวลาที่จะข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะต้องการจะไปลงทะเลก็ไปที่ปัตตนคามปัตตนคามนี่เป็นบ้านที่อยู่ใกล้ทะเลครั้งนั้นเราได้เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองพระปัจเจกไม่มีใครสอนใช่ไหมพระปัจเจกนั้นเป็นผู้ที่ใครๆชนะไม่ได้คือไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้ปราชัยเพราะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าชนะกิเลสมารเป็นต้นนะตอนนั้นพระโพธิสัตว์ได้เห็นพระปัจเจกซึ่งเดินสวนทางมาทางที่พระปัจเจกเดินมานี่ชื่อว่าทางกันดารกันดารนี่แปลว่าเป็นที่ที่เดือดร้อนนะเพราะบนภาคพื้นนั้นแข็งกระด้างหรือว่าทรายที่ร้อนระอุแล้วก็ร้อนจัดนะที่แข็งก็แข็งขนาดไอ้ที่ร้อนก็ร้อนระอุใครเคยถอดรองเท้าเดินบนถนนลาดยางบ้างนะหรือไม่ก็ไปประทักษิณเจดีแล้วจะรู้สึกนะโอ้ยแต่ยิ่งเจดีไหนที่เขาขัดหินอ่อนกันอย่างดีมันแผลบเนี่ยนะโอ้โหวางเท้าดูเถอะก็ลองฝึกเหยียบเอาไว้เนี่ยนะอันนี้แค่พื้นธรรมดานะเนี่ยยอมพะเล่าว่าโอ้โหเอามือลูบไปในกระทะเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยยังปวดขนาดนี้เลยนะแต่ไปแช่อยู่ในกระทะจะร้อนขนาดไหนพม่าก็เห็นด้วยว่าใช่ๆถูกต้องนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเหยียบในพื้นที่ร้อนระอุดูนะจะขนาดไหนอันนั้นคนที่มีอัธยาศัยในบุญเนี่ยนะเขาเห็นอะไรเขาจะคิดเป็นบุญ คนอัธยาศัยเรื่องทานเนี่ยนะมองเห็นเขาก็น้อมไปเพื่อจะให้ทานคนมีอัธยาศัยเรื่องศีลเห็นอะไรก็คิดเรื่องศีลคนที่มีเนกขัมมะเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญเนกขัมมะสรุปว่าคนมีอัธยาศัยเป็นไปในบุญเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญบุญถ้าคนขี้โกรธเนี่ยนะเห็นอะไรมันก็น้อมไปโกรธได้หมดนะเชื่อฮะแม้คนที่คิดเป็นบุญเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเป็นบุญนี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มองเห็นพระปัจเจกที่เดินด้วยเท้าเปล่าที่เหยียบพื้นทรายที่ร้อนระอุครั้นเราได้เห็นท่านเดินสวนทางมาจึงคิดเนื้อความนี้ว่าคิดเนื้อความก็คือคิดประโยชน์เนื้อความตรงนั้นเนี่ยที่จริงต้องแปลว่าประโยชน์คือคิดถึงประโยชน์ได้เกิดนะเนื้อความนี่แปลว่าประโยชน์ก็ได้นี่นะอัฏฐะนะอัฏฐะก็คือประโยชน์กว่านาบุญนี้มาถึงแก่เราผู้เป็นสัตว์ที่ต้องการด้วยบุญนะหมายว่าเนี่ยนะนาบุญมาแล้วนาบุญมาแล้วมันถ้าเห็นนาบุญเนี่ยใครที่ต้องการบุญไม่ทำที่นาบุญหรือเนี่ยนะก็คือคิดถึงประโยชน์ได้เลยทันทีว่าโอ้นาบุญได้มาถึงเราผู้ต้องการบุญอยากได้บุญอยู่พอดีเลยนะก็มีนาบุญเพื่อนมาเนี่ยนะเหมือนอะไรดีเหมือนหิวจัดๆเห็นร้านอาหารนี่จับเดินผ่านไปไหมอาหารที่ต้องการด้วยนะนี่ก็เหมือนกันตรงนี้ท่านเปรียบเหมือนบุรุษชาวนาเป็นบุรุษชาวนาชาวนาขนานแท้เนี่ยนะเห็นนาอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่ปลูกพืชลงในนานั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการด้วยข้าวเปลือกฉันใดนะแต่ก็จริงนะอัธยาศัยชาวนาเนี่ยเห็นดินที่ไหนงามๆเนี่ยนะคิดแต่จะเพาะจะปลูกเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยโยมเขาเล่าว่าโอ้ยดินดีจริงๆเนี่ยถ้าลงกล้วยนะคงจะงามมากนักเพาะนักปลูกเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อเพาะปลูกฉันใดผู้ต้องการบุญก็ลักษณะนั้นเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการด้วยบุญต้องการด้วยบุญบุญนี่เป็นชื่อของอะไรบุญนี่เป็นชื่อของความสุขแล้วก็เป็นชื่อแห่งเหตุแห่งความสุขยังผลที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องการความสุขต้องการเหตุแห่งความสุขต้องการวิบากที่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นเห็นนาบุญอันประเสริฐสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำบุญคือทำสักการะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการบุญเราบอกว่าแม้เอ่ยชื่อว่าเป็นชาวนาแต่ไปเห็นนาแล้วขี้เกียจเนี่ยนะจะเรียกว่าชาวนาได้ไหมเรียกว่าคนแสวงหาข้าวได้ไหมฉันใดผู้ที่เรียกว่าตัวเองเป็นผู้แสวงบุญก็เหมือนกันเห็นนาบุญก็บอกโอ้จะต้องหว่านต้นบุญลงได้แล้วเนี่ยนะถ้าคนที่มีอัธยาศัยเจริญกุศลเนี่ยเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลแต่ถ้าคนขี้โกรธเนี่ยว่าไงรู้ไหมก็มาทำไมก็แดดมันร้อนเราท่านไม่น่าจะมาตอนแดดมันร้อนอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมถ้าคนที่เป็นอกุศลนะคิดจนได้บาปเอาเห็นปั๊บเนี่ยท่านไม่รู้เวลาเดินหรือยังไงเนาะเนี่ยนะท่านก็น่าจะไปพักผ่อนเวลานี้ไม่ได้เวลาที่จะต้องมาเดินหกระเหินอะไรให้มันร้อนระอุดูสิไม่รู้เวลาเลยพระรูปนี้ไม่มีสัทธะสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าคนที่ช่างติเนี่ยมันหาเรื่องว่าจนได้แต่คนที่ต้องการบุญมองเห็นบุญเลยนะโอ้ยเนี่ยบุญทั้งนั้นเลยนะนี่คือเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความเจริญเนี่ยเหมือนกับชาวนาเห็นนาดีนี่รีบคว้าเอาเลยเนี่ยนะเป็นนาที่เรียกว่าไม่มีเจ้าของหวงแหนเนี่ยนะเพาะปลูกได้เลยฉันใดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเป็นนาบุญถ้าหากว่าไม่รีบทำก็เชื่อตัวเองก็เสื่อมจากบุญฉันนั้นนะเมื่อใดเนาะเราจะมีอัธยาศัยอย่างนี้บ้างนะมีอัธยาศัยแบบพระปัจเจกแบบพระโพธิสัตว์เราไม่เท่าท่านก็เป็นเอาก็เราเป็นลูกท่านไม่ใช่หรือสมัครมาเป็นลูกของท่านนะคิดแบบท่านนิดเดียวก็ยังดีขอให้มันมีใจคิดโน้มไปตามท่านโอนไปคิดแบบท่านบ้างหรือเปรียบเหมือนอมาตย์ผู้ต้องการจะให้ชนชาวเมืองของพระราชายินดีแต่ไม่ให้ทรัพย์และข้าวเปลือกแก่เขาก็ย่อมเสื่อมจากความยินดีฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันนะก็พูดถึงว่าคนที่เป็นอมาตย์เนี่ยนะพระราชาแต่งตั้งไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองตามที่ต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าไปถึงก็ไม่เคยไปสงเคราะห์ประชุมชนเลยไม่เคยไปสงเคราะห์บริวารเนี่ยเขาทำไงเนี่ยนะตั้งให้ไปเป็นเจ้าใหญ่นายโตก็นั่งปิดบ้านเข้าอยู่ที่เงียบอย่างเดียวไม่สงเคราะห์ประชุมชนอะไรเลยก็ทำไงก็ปลดออกสิเนี่ยนะก็เสื่อมจากความยินดีใช่ไหมเพราะเขาแต่งตั้งให้ไปสงเคราะห์ประชาชนไม่ไปทำหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนเขาก็ปลดออกก็เสื่อมใช่ไหมตัวเองก็เสื่อมฉันใด เราก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการบุญเห็นทักขิณายะบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่เครื่องทักษิณานะที่ทำแล้วก็ให้ผลอันไพบูรณ์ถ้าหากว่าเราไม่ให้ทานในทักขิณายะบุคคลนั้นเราก็จะเสื่อมจากบุญเสื่อมแน่เนี่ยนะถ้าเห็นนาดีขนาดนี้แล้วไม่ลงพืชไม่ลงบุญโอ้ยขาดทุนยับเยินเลยนะก็คือคนที่เขาคิดเนี่ยนะเป็นลักษณะญาณสัมปยุตตลอดเลยเขาเล็งเห็นประโยชน์ตลอดเพราะอะไรเล็งเห็นถึงขนาดหาข้ออุปมาเขาบอกว่าใครที่เข้าใจเรื่องอะไรได้ดีถูกต้องในเรื่องนั้นจะต้องเปรียบเทียบได้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องนั้นยังไม่ได้อย่าคิดนะว่าเราเข้าใจเพียงแต่ได้ยินผ่านหูแว่วๆมาหรือนึกได้เฉยๆเท่านั้นน่ะแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องในสิ่งใดเราจะเปรียบเหมือนอย่างว่าได้ทันทีนะเหมือนอย่างว่าก็จะเข้าใจได้ทันทีพระโพธิสัตว์เนี่ยตรงเนี้ยประกาศถึงว่าท่านทำกุศลแต่ละอย่างญาณสัมปยุตเมื่อกี้นะธรรมะ2ประการของท่านคืออะไรนะบุญญะสัมภาระกับญาณสัมภาระสัมภาระคือบุญกับสัมภาระคือญาณเนี่ยนะท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเสื่อมจากบุญถ้าเสื่อมจากบุญก็ชื่อว่าเสื่อมจากความสุขหรือเสื่อมจากเหตุที่จะทำให้ถึงความสุขก็อย่าลืมว่าโลกนี้เป็นของผู้มีบุญนั้นถ้าผู้ใดมีบุญก็อยู่อย่างสุขสบายถ้าบุญตรงไหนลดลงนะเดือดนั้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะครั้นเราคิดอย่างมีปัญญาประกอบอย่างนี้แล้วก็เลยถอดรองเท้าไหว้ที่เท้าของท่านแล้วก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนอานิสงส์นะอานิสงส์นะพอพูดถึงเหตุก็คือกราบไหว้เสร็จแล้วก็ถวายร่มถวายรองเท้าให้ร่มเป็นทานให้รองเท้าเป็นทานด้วยผลแห่งกรรมนั้นนะเราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ผิวละเอียดถึงขนาดไหนดีละเอียดถึงขนาดว่าไม่เปื้อนฝุ่นไม่เปื้อนฝุ่นเลยละเอียดขนาดนั้นเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าพันทวีนะร้อยเท่าก็คือเป็นร้อยเท่าอ่ะนะกำไรของบุญอันนั้นเนี่ยคูณร้อยคูณพันเนี่ยนะคูณร้อยคูณพันเนี่ยนะก็มหากุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ไปลงในเนื้อนาที่ดีเขาบอกว่าถ้านาดีหวานพืชแม้แต่น้อยก็ให้ผลอย่างมากมายถ้าไปเจอดินดีจริงๆเนี่ยนะปลูกมะม่วงเนี่ยนะหย่อนไปเม็ดเดียวพอแล้วกินทั้งชาติชั้นใดก็ดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งอ่ะแล้วเรายุคนี้ล่ะเรายุคนี้ไม่เจอพระประเจกพระพุทธเจ้าแบบนั้นเสียใจเลยใช่มั้ยอ้าวไม่ได้เจอนาบุญแบบพระโพธิสัตว์ไงก็เสียใจบอกว่าตอนนี้เราได้พระพุทธเจ้าเป็นนาบุญใช่ไหมก็เรามีพระพุทธเจ้าเป็นนาบุญมีพระธรรมเป็นนาบุญมีสาวกของพระองค์เป็นนาบุญเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงหรอกนี่ขนาดว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านยังหวานบุญลงในพระประเจกพระพุทธเจ้าของเรามาพบพระพุทธศาสนาเราก็หวานบุญลงในพระพุทธศาสนาที่เป็นนาบุญเนี่ยนะก็เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญที่ผู้ใดทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัยบุญเหล่านั้นทำแล้วไม่ผิดทำแล้วไม่พลาดทำแล้วไม่เศร้าใจในภายหลังทำแล้วไม่หมองใจในภายหลังเพราะบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะถ้าบูชาพระพุทธชื่อว่าบูชาพระธรรมถ้าบูชาพระธรรมก็ชื่อว่าบูชาพระสงฆ์ถ้าบูชาพระสงฆ์ถูกต้องก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าถ้าบูชาพระพุทธเจ้าถูกต้องก็เป็นการบูชาพระธรรมสิ่งที่เราทำยังไงจึงจะไม่พลาดเป็นการกระทำที่บูชาทั้งพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะบูชาพระพุทธศาสนาถ้าใครเข้าใจก็สามารถที่จะเจริญได้อย่างมากมายอันนี้เป็นพระองค์ก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยนะผลของการถวายร่มกับถวายรองเท้าก็เลยเป็นผู้มีผิวละเอียดอ่อนเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็คือคูณร้อยคูณพันนะทวีตัวนั้นแปลว่าคูณก็ได้เนี่ยนะก็คือคูณร้อยคูณพันเมื่อเราบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์ก็ได้ถวายทานแก่ท่านคือพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นอย่างนี้แลอันนี้ก็คือในอดีตเนี่ยนะยกตัวอย่างในอดีตข้อความในอรรถกถาเนี่ยจะช่วยทำให้เราเข้าใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาดูอรรถกถาจริยาปิฎกพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านชื่อว่าอะไร สยามภูใช่ไหมสยามภูแปลว่าผู้เห็นเองผู้รู้เองเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้อริยสัจเห็นอริยสัจปัจเจกะแปลว่าเฉพาะตัวปัจเจกก็คือเฉพาะตัวเป็นการแทงตลอดโพธิญาณแบบเฉพาะตัวเป็นการตรัสรู้ด้วยตัวเองท่านเป็นอัปปราชิตะเพราะบรรดากิเลสมารก็ทำชนะท่านไม่ได้คือท่านเป็นผู้ชนะกิเลสมารชนะอภิสังขารมารชนะมัจจุมารชนะเทวปุตตมารพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอัปปราชิตะผู้ไม่พ่ายแพ้และปราชัยถามว่าเรื่องของสังฆพราหมณ์เนี่ยนะสังฆพราหมณ์นั้นน่ะเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรยกตัวอย่างมาจากชาดกนะยศสังฆชาดกนะว่าในอดีตเมืองพาราณสีมีชื่อว่าโมลินีนครเนี่ยนะก็อย่างว่านะชื่อเมืองก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไปเรื่อยๆนะเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ณโมลินีนครในชาตินั้นพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อว่าสังขะเป็นพราหมณ์ที่มั่งคั่งคือรวยอ่ะนะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ว่างั้นเถอะแต่เนื่องจากเกิดตระกูลพราหมณ์เขาก็เลยไม่เรียกว่ามหาเศรษฐีเขาเรียกมหาพราหมณ์มหาศาลเป็นพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากรวยถึงขนาดว่าตั้งโรงทานได้6แห่งนะสร้างโรงทาน6แห่งเขาบอกว่าใครที่เคยตั้งโรงทานเนี่ยจะเริ่มเข้าใจเลยนะไปตั้งโรงทานแค่วันเดียวจะเข้าใจว่าไอ้คนที่ตั้งโรงทานได้มากๆเขาทำได้อย่างไรนะ6แห่งที่ไหนบ้างอ่ะคือที่ประตูนครทั้ง4ประตูนครปกติเมืองโบราณนี่จะเป็นเมืองสี่เหลี่ยมอ่ะนะเขาเมืองสี่เหลี่ยมใช่ไหมเมืองสี่เหลี่ยมเขามีประตูอยู่4ทิศด้วยกันบางเมืองนี่จะมีอยู่5ประตูประตูที่5ไว้ขนศพออกนะเรียกว่าประตูอะไรนะประตูผีเนี่ยนะคล้ายๆแบบนั้นนะเขามีแบบนั้นอีกว่าเขาไม่เผาในเมืองอ่ะนะแต่นี่ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เห็นเกี่ยวกันเลยนะนี่ประตูทานกันแล้วกันก็สร้างโรงทานไว้ที่4ประตูแล้วก็ที่กลางเมืองอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่ประตูบ้านของตนอีกที่หนึ่งสละทรัพย์ทุกวันวันละ600,000วันละ600,000เดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เดือนละเป็นล้านกว่าบาทใช่ไหมล้านสมัยนั้นนะโอ้ล้านเป็นล้านเลยนะแล้วถ้าให้ทั้งปีล่ะแล้วให้มาเป็นสิบปีอย่างเงี้ยนะจะหมดไปเท่าไหร่เลยนะนึกไม่ออกเลยนะแล้วก็ให้เป็นไปในบรรดาคนยากคนจนและคนเดินทางเป็นต้นสรุปว่าขอให้ผ่านมาทางเนี้ยทานได้เลยถ้าหิวก็ทานได้เลยก็สมัยนี้เนี่ยนะคนที่เป็นลูกหลานพระองค์ก็ยังตั้งโรงทานกันบ้างเลยใช่ไหมเมื่อวันวิสาขะก็ยังตั้งโรงทานกันเลยนะใครไปทานก็ได้หิวก็ไปทานเถอะเนี่ยนะเขาก็ตั้งโรงทานอันนี้ท่านก็ตั้งโรงทานเนี่ยวันละจ่ายสรุปว่าจ่ายรวมๆแล้ววันละ600,000เนี่ยนะวันหนึ่งสังฆพราหมณ์คิดว่าเมื่อทรัพย์ในเรือนหมดเราก็จะไม่สามารถจะให้ทานได้นะเพราะถ้าให้ทุกวันมันก็หมดเหมือนกันอ่ะเนาะตอนนี้ทรัพย์ยังไม่หมดทีเดียวเราจะไปยังสุวรรณภูมิด้วยเรือแล้วก็ไปค้าขายนำเอาทรัพย์มาก็คือเห็นแล้วว่าตอนนี้ทรัพย์ยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่นานนี่จะหมดนะก็สมมติว่าคนที่มีรายจ่ายชัดเจนแล้วรายรับไม่แน่นอนเนี่ยนะรู้ได้ไหมว่าควรจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ก็รู้แล้วเนี่ยนะว่าควรจะเหลืออีกไม่นานนะหมดแล้วมันก็เลยสังฆพราหมณ์ก็บรรทุกสินค้ามาเรียกว่าเตรียมสินค้าเต็มเรือแล้วก็เรียกบุตรภริยามาสั่งว่าอนะพวกท่านอย่าละเลิกการให้ทานของเราแล้วก็ทำอย่าให้ขาดจนกว่าเราจะกลับมาตัวไม่อยู่ก็จริงแต่ว่ามีการสั่งเสียบุตรและภริยาเตรียมในเรื่องการให้ทานยังคงเดิมหมดนะเดี๋ยวไปค้าขายหาทรัพย์มาก่อนมันคนที่ให้ทานก็มาชี้ไปโอ้ยตั้งหน้าตั้งตาให้แล้วก็ไม่รู้จักทำมาหากินเนี่ยนะแล้วก็บอกนี่นะถ้าผลแห่งทานให้ผลจริงเราก็คงรวยขึ้นก็เลยให้อย่างเดียวไม่ค้าไม่ขายอะไรเลยไม่ทำกิจการงานอะไรเลยคนนั้นคิดถูกไหมอ้าวก็ให้ทานก็บุญมันมีจริงอ่ะก็เลยให้อย่างเดียวแล้วเมื่อเราให้มากๆแล้วก็จะได้มีมากๆก็เลยไม่ทำงานอะไรเลยก็ให้อย่างเดียวคนละเรียกว่าอะไรนะก็เหมือนอย่างว่านะก็เหมือนอย่างว่าชาวนาที่ไม่ฉลาดใช่ไหม ได้มีข้าวอยู่สักกระอะไรนะมีข้าวอยู่สักหนึ่งเกวียนหนึ่งลำเกวียนเนี่ยก็ประมาณเกือบร่วมพันกิโลเนี่ยนะก็เลยเขาบอกว่าเราจะได้ข้าวเยอะๆก็เลยหว่านซะทีเดียวให้หมดเลยเป็นยังไงอ่ะข้าวมันตั้งหลายเดือนให้กว่าจะออกรวงฉันใดการให้ทานก็ลักษณะเดียวกันมันไม่ใช่ว่าให้ปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยนะมันไม่ใช่อะไรกด ATM อะไรมันคนละอย่างกันนะการให้ทานมันก็เหมือนกับหว่านเมล็ดพืชลงในนามันไม่ใช่ว่าหว่านปั๊บให้ผลปุ๊บเลยไม่ใช่บางคนนี่ใจร้อนนะหว่านเมล็ดข้าวลงไปแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นข้าวมันออกสักทีเลยนะที่เขาบอกว่าหว่านเมล็ดข้าวแล้วมันจะได้ผลเยอะๆเอ๊ะเดี๋ยวเราไปหว่านไปแล้วตั้ง2ชั่วโมงทำไมมันยังไม่ออกเม็ดเลยเก็บเม็ดข้าวตามเดิมดีกว่านะบางคนนี่ก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะมันก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยพอให้ไปนิดให้ไปหน่อยหรือให้ไปมากมากในความคิดของตัวเองเนี่ยนะพอให้ไปปั๊บก็เลยทวงหาแต่ผลบุญฉันก็ทำมาเยอะแล้วนะทำไมมันไม่ให้ผลอย่างเงี้ยนะแต่นี้ว่าคนที่เข้าใจเหตุผลในเรื่องการให้ทานเป็นอย่างดีเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์ท่านก็รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เลิกการประกอบอาชีพในส่วนที่เป็นอาชีพก็ทำต่อไปนะเช่นค้าขายของท่านท่านก็ยังทำของท่านต่อไปขณะเดียวกันเรื่องของทานท่านก็ยังให้เป็นปกติเนี่ยนะให้เป็นอัธยาศัยของท่านแล้วก็มีการตระเตรียมสินค้าเพื่อที่จะไปค้าขายแวดล้อมไปด้วยทาสกรรมกรสวมรองเท้ากลางร่มบายหน้าไปยังปัตตนคามในขณะนั้นณภูเขาคันธมาศมีพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ตลอด7วันครั้นออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ตรวจดูเห็นสัตว์โลกคือตรวจดูนะว่าคือเนื่องจากว่าพระที่จะออกพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยนะผู้ใดทำบุญกับท่านผลแห่งบุญเนี่ยจะให้ผลภายใน7วันทีนี้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสงเคราะห์โลกแต่คราวนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากการสงเคราะห์ของท่านอยู่ในขอบเขตที่จำกัดท่านจะสงเคราะห์ใครดีนะเพราะอะไรเพราะว่าสงเคราะห์ได้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยในเฉพาะกรณีนี้นะแค่ครั้งเดียวเนี่ยเข้าสมาบัติ7วันและสงเคราะห์ได้1คนเนี่ยจะสงเคราะห์ใครดีก็เลยตรวจดูเห็นสังฆพราหมณ์เนี่ยนะนี่พระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีอนาคตังสยามท่านรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครเนี่ยนะว่าใครเป็นผู้อย่างไรสั่งสมบุญมามากมั้ยอัธยาศัยเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรและอนาคตต่อไปเขาคือใครเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาบ้างนั้นพระประเจกพระพุทธเจ้าเห็นสังฆพราหมณ์เนี่ยนะที่กำลังนำทรัพย์มาก็รำพึงคือคิดอยู่ว่ามหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์จะไปนำทรัพย์มาอันตรายในมหาสมุทรจักมีแก่เขาหรือไม่เนาะก็รู้ว่ามีอันตรายแน่ก็เลยคิดว่ามหาบุรุษผู้นี้เห็นเราก็จะถวายร่มถวายรองเท้าแก่เราด้วยอนิสงส์ของการถวายร่มถวายรองเท้าเมื่อเรือแตกในมหาสมุทรก็จะได้ที่พึ่งเราจักอนุเคราะห์แก่เขาท่านก็เห็นหมดแล้วนะด้วยใจที่อะไรนะเมตตาก็คือนำประโยชน์เข้าไปให้เขาว่าบุคคลนี้ควรได้รับประโยชน์อันนี้เป็นลักษณะของเมตตากรุณาก็รู้อีกว่าบุคคลนี้จะเดือดร้อนอีก7วันข้างหน้าเมื่อเขาจะเดือดร้อนอย่างนี้เนี่ยนะการที่เราไปสงเคราะห์เขาจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เลยเหาะไปทางอากาศพอไปแล้วก็ไปลงในที่ไม่ไกลของพราหมณ์นั่นแหละสังฆพราหมณ์ในเวลาเที่ยงวันพอดีเลยนะเที่ยงวันที่ร้อนไปด้วยลมก็แรงแดดก็ร้อนแรงนะลมก็แรงแต่ว่าแดดก็กล้าถามว่าทำให้พื้นมันเย็นขึ้นไหมบอกไม่เลยพื้นทรายมันก็ร้อนระอุตามเดิมนั่นแหละก็เหยียบทรายร้อนคล้ายกับลาดไว้ด้วยฐานไฟนะนะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไปเดินประทักษิณเจดียามเที่ยงวันเป็นหินอ่อนด้วยยิ่งชัดใหญ่เลยนะจะเดินสัก2ชั่วโมงเนี่ยนะเท้าสุกเลยสุกตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยนะงั้นก็อันนี้ก็ไปเหยียบเหมือนกับท่านก็เดินนะท่านก็มีผัสสะเสวยโพธิภารมณ์ก็ร้อนเหมือนกับเดินบนฐานไฟนั่นแหละก็เดินมาถึงข้างหน้าของสังฆพราหมณ์นั้นสังฆพราหมณ์นั้นเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าก็มีความยินดีร่าเริงคิดว่าบุญญาเขตเนี่ยมาหาเราแล้วในวันนี้คือความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยนะแล้วท่านเป็นนักให้พันใจก็คิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องใ พราะคนที่ใจที่คิดจะให้เนี่ยนะมันก็ตรวจดูบนดูล่างดูซ้ายดูขวาว่าจะให้อะไรได้บ้างเขาสั่งสมอัธยาศัยในการให้ว่าในจำนวนปัจจัย4ให้อะไรได้บ้างในจำนวนอารมณ์6ให้อะไรได้บ้างในจำนวนวัตถุทาน10ประการมีข้าวน้ำเป็นต้นจะให้อะไรได้บ้างพอเห็นอย่างนั้นก็รู้แล้วว่าสามารถทำได้2ประการใหญ่ๆคือร่มกับรองเท้าเนี่ยนะเพราะอะไรข้างบนก็แดดจัดข้างล่างก็ร้อนระอุข้างบนที่จะกันความร้อนได้ก็ต้องเป็นร่มข้างล่างที่จะกั้นความร้อนที่เท้าได้ก็ต้องเป็นรองเท้าก็เลยร่าเริงว่าเราเนี่ยจะหว่านพืชลงในนานี่แหละในเขตนี่แปลว่านาเพราะเราจะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์คือบุญลงในนาบุญอันนี้แหละเนี่ยโดยอาศัยอะไรเป็นสะพานเชื่อมบุญก็คือร่มกับรองเท้าเนี่ยนะเราจะควรที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์คือบุญนะโดยอาศัยร่มกับรองเท้านี่แหละถวายไปแก่นาบุญคือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทีนี้คำว่านาเนี่ยนะนาเนี่ยคำว่าเขตเนี่ยแปลว่านานานี่หมายความว่าสถานที่ที่หว่านไปแล้วเนี่ยหว่านเมล็ดพันธุ์พืชลงไปก็จะทำให้ปุพพนชาติอัปปรณชาติเจริญเติบโตขึ้นฉันใดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นทักขิณายะบุคคลที่เลิศเพราะเป็นบุญญเขตเพราะเป็นเหมือนกับนาเป็นที่เจริญงอกเงยของพืชพันธุ์ธัญญาหารในโลกฉันใดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นที่เจริญงอกงามแห่งบุญกุศลฉันนั้นเหมือนกันฉันเรานี้ชื่อว่าเป็นผู้ต้องการบุญนะก็เลยเจอนาบุญที่เพาะพันธุ์ลงไปแล้วเนี่ยให้ผลอย่างมหาศาลเหมือนกันบทว่าเขตตะวรุตตมังคืออุดมในเขตบุญอันประเสริฐจริงอยู่พระอริยสาวกทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเป็นบุญญาเขตอันประเสริฐกว่าผู้ที่มีกิเลสก็บอกว่าถ้าให้ทานแก่คนมีกิเลสกับให้ทานผู้ไม่มีกิเลสไหนจะได้บุญมากกว่ากันให้ทานกับผู้มีกิเลสได้บุญน้อยกว่าแก่ผู้ไม่มีกิเลสทีนี้ในบรรดาพระอริยสาวกเนี่ยนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเลิศกว่าพระอริยสาวกเหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้เลิศกว่าชื่อว่าเป็นบุญญาเขตที่ประเสริฐสูงสุดตรงนี้นะอธิบายไว้ว่าถ้าว่าเราได้นาบุญอันยอดเยี่ยมแล้วไม่ทำการบูชาสักการะในนาบุญนั้นเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการบุญนะมาเจอนาบุญที่ดีแล้วไม่ทำบุญเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมก็เหมือนกับอะไรนะชาวโลกสมัยใหม่ก็คือเหมือนกับว่านักลงทุนทั้งหลายถ้าเห็นช่องทางแล้วไม่ลงทุนก็ชื่อว่าอะไรก็ไม่ใช่ผู้แสวงหาทรัพย์นะไม่ใช่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ฉันใดนี่ก็เหมือนกันท่านก็คิดในใจตัวเองเลยนะว่าถ้าเราเห็นนาบุญแล้วเราไม่ทำบุญก็แสดงว่าเราไม่ต้องการบุญเมื่อเราไม่ต้องการที่จะให้บุญเกิดแล้วผลแห่งบุญจะมีมาแต่ที่ไหนแล้วเราจะไปหาผลบุญจากที่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่สร้างเหตุนะนั่นก็ยกตัวอย่างว่าเปรียบเหมือนอย่างว่าเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอมาตย์หรือเสนาบดีพวกอมาตย์หรือเสนาบดีที่พระราชาแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเสริมสร้างความยินดีนะคือหมายความว่าเขาทำดีจนได้รับตราแต่งตั้งตอนหลังเขาได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยนะก็ไม่ปฏิบัติตามพระราชโองการนะพอเป็นใหญ่เป็นโตเสร็จแล้วก็อะไรทำอะไรสบายเลยกันนี่เลิกทำอะไรเลยชนภายในเมืองเป็นต้นก็ไม่สงเคราะห์ชาวเมืองไม่สงเคราะห์หมู่พลไม่ให้ทรัพย์สมบัติไม่ทำกิจที่ควรช่วยเหลือแก่ประชุมชนประชาชนเป็นต้นตอนหลังเป็นยังไงถ้าหากว่าได้ตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็กอดตำแหน่งไว้นอนอย่างเดียวให้คนมันนวดไปวันๆหนึ่งนะดีไหมเสียหายเลยนะก็เสื่อมจากสมบัติที่เกิดจากตำแหน่งนั้นนะตอนหลังก็ถูกปลดฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะยินดีในการทำบุญเรานี่เป็นผู้ยินดีในการทำบุญเป็นผู้ใคร่บุญใคร่บุญก็คือใคร่เนี่ยแปลว่ากระหายบุญก็ได้แปลว่าหิวบุญก็ได้นะใคร่ก็คือต้องการบุญหิวบุญปรารถนาบุญต้องการจะเสริมบุญแต่ที่จริงอ่ะบุญนี่คือเหตุถ้าใครที่มองที่เหตุก็แสดงว่าต้องการ ผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใคร่บุญกล่าวคือผลบุญหมายความว่าคนที่ทำเหตุเนี่ยนะถ้ามองรู้ว่าสิ่งนี้คือเหตุแปลว่าเขาต้องการผลฉันใดเราได้เห็นทักขิณายะบุคคลที่ไพบูลย์หมายความว่าหานาบุญจะประเสริฐกว่านี้ได้ยากคือทักขิณายะบุคคลผู้เลอเลิศด้วยการทำทักษิณาให้มีผลไพบูลย์ถ้าว่าไม่ให้ทานในพระทักขิณายะบุคคลนั้นก็จะเสื่อมจากบุญและเสื่อมจากผลแห่งบุญต่อไปเนี่ยนะก็อย่างที่ในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าเหมือนอย่างว่าชาวนาผู้ฉลาดที่มากไปด้วยต้นมากไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะเมื่อเขาเนี่ยมีข้าวเปลือกมีอะไรมากมายอยู่แล้วเนี่ยเขารู้ไหมว่าข้าวเปลือกมันเกิดจากอะไรรู้ถ้าถึงฤดูการที่จะเพาะที่จะปลูกต่อไปแล้วไม่เพาะไม่ปลูกต่อไปรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะรู้ว่าหมดแน่เนี่ยนะไอ้ที่มีอยู่นี่หมดแน่ฉันใดผู้ที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาด้วยผลบุญดำรงชีวิตใช้ชีวิตหลายประการเนี่ยถ้าไม่มีบุญเก่าจะอยู่ได้อย่างไรก็อาศัยบุญเก่าแต่นี้บุญเก่านี่มันร่อยหรอลงไปทุกวันดูจากอะไรดูได้ไหมว่าบุญเก่าเราเกือบหมดแล้วดูได้จากอะไรดูได้ไหมหนึ่งดูได้จากง่ายๆตรงๆเลยนะดูจากอายุที่ได้มาคือเวลาที่เหลือน้อยเอ้าก็แสดงว่าเกือบจะหมดบุญอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมลุงเรืองแทบจะกำหนดได้อยู่แล้วว่ามันควรจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ที่ได้ผ่านมานี่เห็นแน่ว่าได้แน่ละไอ้ที่เหลือนี่เอาอะไรมารับรองว่าแน่นอนทีนี้ไอ้นี่ในหนึ่งนะไอ้พูดแบบตรงๆเลยในนัยยะอ้อมๆล่ะทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ด้วยผลของบุญเนี่ยนะนั้นทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะก็เนื่องจากว่ามีบุญเก่าหลายๆประการเนี่ยทำให้เรามีโภคทรัพย์อยู่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้แน่นอนแค่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองเนี่ยนะงั้นเมื่อไม่มีอะไรรับรองปั๊บมันจะรู้ได้เลยว่าผลเนี่ยกำลังจะหมดแล้วเหตุล่ะก็มาสาวไปหาเหตุว่าเหตุนะปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลก็เกิดจากอดีตเหตุแล้วปัจจุบันเหตุเพื่อให้มีอนาคตผลล่ะเนี่ยนะปัญหาหากว่าเราไม่ทำบุญเราก็จะเสื่อมจากบุญบุญตอนนี้ก็ไม่เกิดถ้าบุญไม่เกิดอะไรเกิดบาปเกิดถ้าบาปเกิดแล้วผลบาปคืออะไรสมมติถ้าเราอย่างพระโพธิสัตว์ท่านทำบุญใช่ไหมท่านทำบุญด้วยการตั้งโรงทานคือให้อาหารให้ข้าวเป็นต้นเป็นทานถ้าหากว่าตรงกันข้ามถ้าไม่ให้อ่ะก็เป็นตรณีมัจฉริยะผลแห่งการให้ทานเคยได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านอดไหมไม่มีอดนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทำเหตุเหล่านั้นมาก็มาอดอยากแน่นะในชาติหลังๆก็อดอยากแน่นอนฉันใดเพราะเหตุกับผลเนี่ยสำคัญอันถ้าหากว่าเห็นนาบุญแล้วไม่หวานพืชคือบุญลงไปเนี่ยเสื่อมจากบุญแน่นอนก็ตรงเนี้ยที่ของมากล่าวหลายๆครั้งว่าถ้าเราทั้งหลายมาเจอพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ายอดของนาบุญทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราไม่เจริญบุญไว้ให้ดีให้พอเดือดร้อนแน่เพราะต่อไปอนาคตเนี่ยพระศาสนาจะไม่มีในโลกงั้นถ้าเราไม่หว่านพืชคือบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญกุศลโดยประการต่างๆมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ถ้าไม่เจริญให้ดีให้เพียงพอต่อไปเราก็เสื่อมจากผลของบุญแน่นอนในอนาคตแล้วใครแช่งใครคะนี้นะบอกว่าไม่ต้องไปตำหนิใครนะแบบเนี่ยอะไรนะก็ฉันเกิดมาก็พ่อฉันโจรไปโทษพ่อโทษแม่โทษญาติโทษโน่นโทษนี่โทษน้ำโทษไฟโทษสารพัดโทษที่ไหนได้ตัวเองทำบุญมาน้อยโทษพ่อโทษแม่คนละเรื่องกันเลยนะแล้วไปเกิดในท่านทำไมอ่ะก็บุญน้อยเองอ่ะแหละก็เกิดตามสมควรแก่ที่อยู่แล้วล่ะตามสมควรแก่เหตุนะไปโทษพ่อโทษแม่ไม่ได้หรอกถ้าเราบุญน้อยเนี่ยนะบางคนก็อยากให้พ่อแม่รวยเหลือเกินแต่ตัวเองไม่เคยทำเหตุมาที่จะได้พ่อแม่แบบนั้นอีกนั่นแหละก็ทำยังไงล่ะคะนี่เพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปกับเหตุและผลถ้าทำเหตุมาไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าใครที่มองเหตุมองผลออกมองกรรมและมองผลของกรรมออกพยากรณ์ได้เลยว่าชาติหน้าตัวเองควรจะมีฐานะเท่าไหร่ ควรจะมีบ้านแบบไหนควรจะมีอาหารสักเท่าไหร่มีเสื้อผ้าอย่างไรมีชีวิตการเป็นอยู่แทบจะพยากรณ์ตัวเองได้แล้วว่ามันคืออะไรจะไปพบต่อไปดูจากอะไรก็ดูจากเหตุในปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละสมควรแก่ผลที่ต้องการหรือไม่เนี่ยนะความปรารถนาอย่างเดียวทำให้สำเร็จได้ไหมไม่ได้แต่ความปรารถนาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่เหตุสำคัญเขาบอกว่าความปรารถนานี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเหตุอีกครึ่งหนึ่งเลยนะย้อนกลับมาต่อไปว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยพอมองเห็นนาบุญท่านมองออกตลอดสายเลยใช่ไหมญาณสัมปยุตของท่านเนี่ยท่านมีปัญญาประกอบก่อนจะทำปั๊บมีปัญญาประกอบละนะรู้เลยว่าถ้าไม่ทำเสื่อมอย่างไรถ้าทำแล้วมีคุณานิสงคุณานิสงเนี่ยแปลว่าคุณบวกอานิสงคุณที่เกิดจากการกระทำมีอะไรบ้างผลอานิสงแปลว่ากำไรกำไรที่เกิดจากการลงทุนทำบุญครั้งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเขาผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าการทำบุญก็คือการลงทุนอีกชนิดหนึ่งนั่นเองนะการลงทุนครั้งนี้ควรจะมีกำไรเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าทำกับเดรัจฉานกำไรเท่าไหร่ทำกับมนุษย์มีกำไรเท่าไหร่ทำกับคนมีศีลเป็นต้นมีกำไรเท่าไหร่เขาก็คำนวณกำไรออกมาได้แล้วเนี่ยนะว่าควรจะลงกับบุคคลเช่นใดที่ใดเมื่อไรอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นนะครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ถอดรองเท้าแต่ไกลเลยรีบเข้าไปไหว้พระปัจเจกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระคุณเจ้าขอรับนิมนต์ไปยังโคนไม้ต้นนี้อันนี้นิมนต์ไปพักร่มไม้ก่อนเพื่ออนุเคราะห์กระผมด้วยเถิดอนุเคราะห์เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่านิมนต์ท่านไปที่โคนไม้เพื่อปลดให้ผมพ้นจากความทุกข์ด้วยเถิดน่าคิดนะว่าช่วยปลดผมให้พ้นจากทุกข์ด้วยหน่อยนะการที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้ารับทานของมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะหมายถึงว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของพระโพธิสัตว์เนื่องจากว่าตัวพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเองนั้นสามารถรับอาหารจากบุคคลอื่นก็ได้เนี่ยนะใช่ไหมคือท่านสามารถเลือกได้นะก็อย่างว่าแผ่นดินชั่วชมพูทวีปพระท่านจะเหาะไปตรงไหนก็ได้แต่ตรงเนี้ยท่านมาเพื่อที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านก็เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านไปเพื่อช่วยปลดทุกข์ให้ผมด้วยเถอะตอนนั้นท่านใครทุกข์กันแน่ถ้าเราดูภายนอกพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านกำลังทุกข์อยู่ข้างบนแดดก็ส่องให้ร้อนเหงื่อท่วมข้างล่างพื้นทรายก็ทำให้เหยียบร้อนเราพระโพธิสัตว์ตรงกันข้ามมีเท้าที่ใส่รองเท้าข้างบนก็มีร่มกั้นเดินมาในสายตาของเราก็บอกว่าสองคนเนี่ยพระปัจเจกกำลังทุกข์อย่างน่าสงสารที่สุดพระโพธิสัตว์กำลังสบายอย่างที่สุดแต่ในสายตาของผู้มีปัญญาพระโพธิสัตว์จะน่าสงสารที่สุดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นคนที่น่าชื่นชมบอกท่านมีความสุขที่สุดท่านร้อนแต่กายใจของท่านไม่ร้อนเนี่ยนะขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์อนาคตอีก7วันอะไรจะเกิดขึ้นว่ายอยู่ในกลางทะเลนะพระปัจเจกท่านไปเข้าสมาบัติต่อไปอีกแล้วเนี่ยนะท่านสบายทั้งสองคนเนี่ยพระโพธิสัตว์พูดถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องผมให้พ้นจากความทุกข์ด้วยเถอะเมื่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เข้าไปยังต้นไม้ต้นนั้นพระโพธิสัตว์ก็ขนเอาทรายเนี่ยมาพูนหน่อยแล้วก็เอาผ้าห่มเนี่ยปูทับพื้นทรายเพราะว่าคนที่เขาทำบุญเนี่ยนะที่มีปัญญาประกอบเขาจะแต่งก่อนเขาจะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ทำบุญไปแบบแค่นั้นนะคือต่างจากให้ทานกับขอทานที่เรียกว่าล้วงกระเป๋าแล้วควักจ่ายไปเลยหรือหยิบยื่นให้ไปเลยแต่นี้เจอนาบุญที่ดีเนี่ยนะเขาจะไม่เอาบุญแต่อย่างเดียวขณะเดียวกันเขาเอาบุญประเภทคารวะด้วยทำบุญประเภทอ่อนน้อมด้วยคือกฎเกณฑ์ของการของกรรมเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะทำไมบางคนอายุยาวอายุสั้นสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีมียศมากมีศักดิ์มากมียศน้อยบางคนเนี่ยมีโภคะมากมีโภคะน้อยเป็นต้นเนี่ยเกิดจากอะไรใช่ไหมเกิดจากอะไรเอาแบบพนางมาริกาก็ได้ง่ายดีทำไมผู้หญิงบางคนเกิดมารูปเลวมากจนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองรูปเลวมากแต่รวยกลุ่มที่3รูปงามมากแต่จนรูปกลุ่มที่4 อะไรนะสวยด้วยรวยด้วยกลุ่มแรกก่อนจนจนแล้วก็ขี้เหร่ต่างหากก็ขี้โกรธมากแล้วก็ขี้เหนียวอีกต่างหากนะขี้เหนียวก็สปานนั้นนะสุดยอดเลยขี้โกรธก็มากยังก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนั้นนะเขายังไม่ทันว่าอะไรสักหน่อยเนี่ยนะทางนี้โกรธไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สองอะไรนะไม่สวยแต่รวยก็คือขี้โกรธแต่ให้ทานกลุ่มที่สามสวยก็ไม่โกรธแต่ว่าขี้เหนียวกลุ่มที่สี่เอาทั้งสองอย่างแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือต่ำสักก็คืออ่อนน้อมกับไม่อ่อนน้อมอันนี้พระโพธิสัตว์ท่านก็เห็นเลยท่านก็ปูผ้าห่มปูผ้าห่มไว้บนพื้นทรายนะเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งท่านก็กราบไหว้อันนี้ก็คือเหตุให้เกิดในตระกูลสูงเอาน้ำมันเนี่ยนะเอาน้ำมันที่กรอขออภัยเอาน้ำที่กรองเอาไว้แล้วล้างเท้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าเอาน้ำมันเนี่ยหอมเนี่ยทาเพราะว่าเหยียบพื้นทรายที่ร้อนระอุเนี่ยถ้าทาน้ำมันเนี่ยนะมันจะทำให้ไม่อะไรนะไม่งั้นมันจะลอกเลยนะเนื้อระหว่างเนื้อกับผิวหนังมันจะลอกก็หลุดจากกันเลยแต่นี้ถ้าทาน้ำมันก็ทำให้ไม่ช้ำไม่อะไรเป็นต้นเนี่ยนะงั้นการทาน้ำมันก็เป็นการช่วยสมัยใหม่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะครีมเป็นต้นเนี่ยนะเขาเป็นอะไรนะเป็นคล้ายๆกลุ่มน้ำมันเขาเรียกใช้คำว่าโลชั่นนะการน้ำมันนั่นแหละคือโลชั่นนั่นนะเสร็จแล้วก็รองเท้าเนี่ยนะก็ใช้รองเท้าคู่ที่ตัวเองใส่มาเนี่ยมาเช็ดให้สะอาดซะก่อนเช็ดขัดด้วยน้ำมันขัดด้วยน้ำมันน้ำหอมแล้วก็ถวายสวมเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าพระคุณเจ้าขอรับนิมนต์สวมรองเท้านี้แล้วกางร่มนี้ไปเถิดขอรับก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าแม้พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเมื่อมหาบุรุษแลดูเพื่อความเลื่อมใสให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะรับร่มรองเท้าเสร็จก็เหาะไปยังเวหาเพื่อภูเขาคันธมาศจริงๆรู้อยู่แล้วว่าพระปัจเจกท่านไม่ต้องมาเดินให้ร้อนก็ได้ใช่ไหมแต่ที่ท่านมาเดินให้ร้อนด้วยใจสงเคราะห์ใจกรุณาเนี่ยนะต้องการเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่พระโพธิสัตว์ขณะเดียวกันเพื่อต้องการปลดเรื่องความพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะก็ยอมคิดดูนะจะสงเคราะห์คนอื่นตัวเองลำบากขนาดนี้นะก็บอกว่าลักษณะอันหนึ่งของกรุณาเนี่ยคือบอกว่าเบียดเบียนผู้มีใจกรุณาก็ได้บอกว่าเพราะกรุณาเป็นปัจจัยนี่แหละเนี่ยแหละเดือดตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเหมือนกันเถอะเพราะว่ายังสาธุชนหรือยังคนดีให้เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะกรุณาอันที่จริงเนี่ยพระโพธิสัตว์ถ้าแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านมาทนทุกข์อยู่เสียสงไขแสนกับก็เพราะกรุณานั่นแหละทำให้ท่านเดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมถ้าใจกรุณาอันนั้นไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นของเราทั้งหลายถ้าเกิดมาในยุคสมัยที่มนุษย์อายุกิเลสมากขนาดนี้ไม่มีพระพุทธศาสนาด้วยไม่มีคำสอนเป็นปัจจัยเกื้อกูลในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นต้องใส่ขนบาปไปคนละหลายๆสิบถังเลยนะยิ่งกับขนน้ำมันไอรถใส่น้ำมันเนี่ยนะมันทุกข์กันถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยเราบรรทุกอะไรบรรทุกอาวุธไปเพื่อไปอะไรเขาบอกว่าแหมอ้างดีนะไปปลดเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์มาเอาระเบิดไปใส่บ้านเขาบอกว่าช่วยเขาให้พ้นทุกข์มากนะคือมันก็จะวิปริตแบบนั้นก็จะเข้าใจผิดพลาดขนาดนั้นไปฆ่าเขาบอกว่าช่วยให้เขาสบายนะไปฆ่าให้เขาตายบอกส่งเขาไปสวรรค์ว่าเป็นนั่นพวกที่ถ้าหากว่าไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนเนี่ยนะพร้อมที่จะทำบาปแล้วอ้างบุญย้อนกลับมาใหม่นะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่านะเราคิดอย่างนี้แล้วคิดอย่างนี้คิดอะไรสรุปคิดอย่างนี้คิดอะไรคิดว่าบุญญาเขตนี้มาถึงแก่เราผู้เป็นสัตว์ที่ต้องการด้วยบุญเปรียบเหมือนชาวนาเนี่ยนะเห็นนาที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำถ้าหากว่าไม่ปลูกพืชลงในนานั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการด้วยข้าวเปลือกฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการบุญเห็นบุญญาเขตอันประเสริฐสุดแล้วถ้าไม่ทำบุญคือสักการะบูชาเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องการบุญพอคิดอย่างนี้แล้วก็ถอดรองเท้า ไหว้เท้าของท่านแล้วก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าไปพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นก็มีใจเลื่อมใสยิ่งนักเนี่ยนะคือพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ต้องการรักษาเจตนาของผู้ทำบุญเนี่ยให้เป็นเจตนาในการสามที่บริสุทธิ์คือก่อนทำใจก็เลื่อมใสนะเห็นคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะมีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานเห็นเขาเดือดร้อนเนี่ยปุพพะเจตนาเนี่ยดีแล้วตอนให้ก็ให้ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสพอรู้ว่าคนที่รับทานเหาะได้ด้วยเป็นยังไงโอ้ใจยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นนะโอ้ได้นาบุญชั้นเลิศแล้วเนี่ยนะก็ทำบุญไปเสร็จแล้วก็ธุระของตัวก็ยังธุระของตัวนะก็ขึ้นเรือไปยังปัตนะคามครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยข้ามมหาสมุทรไปในวันที่7เรือก็ทะลุเนี่ยนะเรือโบราณเนี่ยนะเป็นเรือไม้ใช่ไหมเป็นเรือไม้ขนาดเรือเหล็กเรือถ้าหากเรือเหล็กไปชนโขดหินชนอะไรเข้าก็ยังเสียหายเหมือนกันเนี่ยเรือเดินทะเลก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเบื้องล่างมันมีอะไรบ้างมีโขดหินมีอะไรบ้างก็ไม่รู้มันก็ไปชนโขดหินเป็นต้นเรือก็ทะลุพวกทาสกรรมกรก็ไม่สามารถที่จะวิทย์น้ำออกจากเรือได้ผู้คนต่างก็กลัวมรณภัยนะพอกลัวมรณภัยใครมีเทวดาผีสางเทวดาที่ไหนที่ตัวเองนับถือก็ไหว้ร้องให้เสียงระงมไปหมดนะเทวดาช่วยด้วยเทวดาช่วยด้วยนะก็แล้วแต่ใครนับถืออะไรก็ร้องอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ก็พาคนรับใช้ของตัวเองคนหนึ่งไปแล้วก็อาบน้ำเอาน้ำมันเนี่ยทาตัวนะเอาน้ำมันเนี่ยทาตัวเพราะอะไรไหมคือการทาน้ำมันก่อนลงน้ำเนี่ยนะเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งนะเป็นประโยคะอย่างดีอย่างหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วก็บริโภคน้ำตาลกรวดกับเนยใสเอาเนยใสผสมกับน้ำตาลกรวดแล้วก็บริโภคตามความต้องการเสร็จแล้วก็ให้คนใช้เนี่ยทำอย่างนั้นบ้างแล้วก็ขึ้นบนยอดเสากระโดงเรือกับคนรับใช้กำหนดทิศทางว่านี่เมืองของเราอยู่ในเมืองนี้นะว่าเออนะคิดถึงอะไรก่อนอย่างว่านะใครอยู่ที่ไหนก็ต้องคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะเพราะฉะนั้นบ้านเกิดเมืองนอนเราอยู่ทิศนี้แหละตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานนะตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อให้พ้นจากอันตรายคือปลาและเต่าถ้าไม่อธิษฐานไม่พ้นนะแต่ด้วยอำนาจของการตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ก้าวลงอย่างที่ประมาณอุสภะหนึ่งกับคนรับใช้ก็คือกระโดดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลออกไปได้เพราะอะไรถ้าเรือแตกแล้วนะเศษไม้เนี่ยจะมาตีก่อนนะไม่ใช่อะไรที่ไหนจะมาตีหรอกเศษไม้เศษอะไรนั่นแหละมาตีก่อนมันก็โดดไปให้ไกลรัศมีของเรือที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พยายามว่ายข้ามมหาสมุทรมหาชนที่เหลือเนี่ยนะพวกที่อยู่เกาะเรือก็ตายเฝ้าเรืออยู่นั่นแหละเป็นผีเฝ้าทะเลเนี่ยนะเขาเรียกอะไรผีทะเลด้วยเอาผีเฝ้าทะเลนะก็เรียกว่าผีทะเลแล้วก็จุติเรียบร้อยแล้วปฏิสนธิที่ไหนดีเนาะน้อยนักที่จะไปดีนะที่ตายลักษณะนั้นด้วยจิตใจที่ก็แล้วแต่นะถ้าผู้ที่มีบุญนึกถึงบุญนึกถึงอะไรเป็นต้นเนี่ยก็พอจะไปดีได้บ้างแต่ที่แน่ๆว่าทำไมปลาในทะเลมันมากเหลือเกินไปไหนกันหมดเห็นไหมพระโพธิสัตว์ก็ข้ามน้ำนั่นอยู่7วันว่ายข้ามน้ำอยู่7วันถ้าหากว่า คิดให้ดีๆนะถ้าคนที่ไม่มีอัธยาศัยในเรื่องบุญไม่มั่นคงในเรื่องบุญเนี่ยนะบอกว่าอะไรกันฉันให้ทานตั้งโรงทานเนี่ยนะให้ทานวันละ 600,000 วันละ 600,000 อยู่เป็นบีนี่เพิ่งผ่านมาก็ยังทำบุญกับพระประเจกพระพุทธเจ้ามาหยกๆอะไรจะเลวร้ายขนาดนี้ถึงเรือมาแตกหรือบุญมันไม่มีผลกันแน่ก็จะเอาผลบุญจะเอาบุญมาปนกับบาปแล้วนะเอาผลบุญมาปนกับบาปแล้วนะคนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะชอบโยงในสิ่งที่ไม่ควรจะใหญ่คือไม่รู้ไปโยงทำไมเอาบุญมาโยงกับบาปปนเปกันไปหมดเอาผลบุญกับผลบุญสิถ้าบุญมีผลแล้วผลบาปจะเอาไปไว้ไหนนะถ้าเราเชื่อว่าผลบุญมีจริงแล้วทำไมเราไม่เชื่อว่าผลบาปก็มีจริงผลบุญกับผลบาปมันให้ควบคู่กันได้ไหมไม่ได้แต่ในนี้โอกาสแห่งบาปก็ให้ผลเนี่ยนะบางคนก็เลยเพราะทำบุญแท้ๆจึงได้เสียหายแบบนี้เนี่ยนะ นี่ขนาดจะมาแสวงหาทรัพย์เพื่อไปทำบุญนี่บุญมันไม่ช่วยปกปักรักษาทำไมเรือมาแตกอับปางอยู่กลางทะเลนะแต่ถ้าพระโพธิสัตว์คิดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นปลาเป็นเต่าอยู่นั่นแน่นอนแหละแต่ท่านก็ไม่คิดอย่างนั้นถึงเรือจะแตกไปเนี่ยนะใจของท่านก็ไม่เปลี่ยนไปจากบุญเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เอาน้ำเค็มบ้วนปากรักษาอุโบสถไหว้ข้ามอยู่7วันนะจริงๆเนี่ยแสดงว่ากรรมที่ทำให้เรือแตกพระโพธิสัตว์เนี่ยถือว่ากรรมหนักมากเลยนะเพราะอะไรขนาดเพิ่งทำบุญกับพระปัจเจกมาเนี่ยนะปกติบุญเนี่ยจะให้ผลภายใน7วันปกติแล้วจะให้ผลภายใน7วันแต่นี้ลงมาสู่ทะเลวันที่7เรือแตกแล้วก็ว่ายอยู่อีก7วันเนี่ยนะก็15วันผ่านไปใช่ไหมแสดงว่ากรรมเนี่ยหนักมากเลยนะถ้าไม่ทำบุญกับพระปัจเจกอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแสดงว่ากรรมที่มาเล่นงานตามเบียดเบียนนี่หนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นใครที่เวลาทำบุญทำกุศลเยอะๆถูกด่าบ้างถูกตำหนิถูกอะไรทรัพย์สินเสียหายก็อย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปปนกับบุญเพราะเราก็ไม่ได้เคยทำบุญมาตลอดที่ไหนและจะเอาผลบาปไปเก็บไว้ไหนใช่ไหมบางคนก็ชอบโยงยิ่งโยงก็ยิ่งยุ่งเลยคันนี้แต่นี้ท่านก็ไม่เปลี่ยนไปจากบุญคือแยกแยะในความเป็นกุศลและอกุศลออกแยกแยะผลแห่งบุญแยกแยะผลแห่งบาปออกว่าอะไรเป็นผลบุญอะไรเป็นผลบาปก็ไม่เอามาคละเคล้าปะปนกันไปหมดเนี่ยนะก็ยังมีจิตใจไม่ทิ้งในคุณงามความดีสมาทานอุโบสถต่อไปเนี่ยนะก็สมาทานอุโบสถอัชเมอุโบสถวันนี้เป็นวันอุโบสถของเราข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถองค์ที่หนึ่งคืออะไรก็กล่าวไปเนี่ยนะท่านก็สมาทานอุโบสถครั้งนั้นนางเทพพธิดามณีเมขลาเนี่ยนะที่เท้าจตุโลกบาลคือเท้ามหาราชทั้งสี่ตั้งเอาไว้คอยดูแลบุรุษผู้วิเศษเช่นนี้คือเขามีเทวดาที่ดูแลผู้ที่ทำบุญเหมือนกันนะที่จริงแล้วก็เรียกว่าคนดีผีคุ้มครองอ่ะนะก็คือนี่แหละเรียกว่าคนดีเทวดาปกปักรักษานั่นแหละมันช่วงนั้นเนี่ยก็เผลอไปคิดดูนะถ้าใครที่บาปจะให้ผลขนาดว่าคนดูแลยังเผลอเลยเขาบอกงั้นถ้าบาปมันจะให้ผลอันนี้ฉันใดขนาดมีเทวดาที่ปกติคอยรักษาอยู่แล้วนะแต่กรรมที่พระโพธิสัตว์เคยทำมาสงสัยหนักมากนะหนักมากกรรมเหล่านั้นจึงตามเล่นงานเนี่ยนะก็นึกดูนะก็ไปเขย่าเรือคนอื่นแตกไว้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเลยกรรมเหล่านี้เขาบอกว่าบุญหรือบาปก็ตามที่ทำครั้งเดียวไม่ใช่ว่าให้ผลครั้งเดียวให้ผลกี่ครั้งดีกี่ครั้งกี่ภพกี่ชาตินะไอ้500ชาตินะไม่ใช่500ครั้งแล้วแต่ละชาติเนี่ยกี่ทีกี่รอบเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ไปแกล้งใครเอาไว้เนี่ยไประเบิดเรือไปจมเรือคนอื่นไว้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเละตลอดเลยนะนี่ก็เหมือนกันขนาดเทวดาที่เขาแต่งตั้งมาให้คอยดูแลยังเผลอไปเลยแบบนั้นเผลอไป7วันน่ะนะด้วยความเป็นใหญ่ของตนในวันที่7ก็ได้เห็นพระโพธิสัตว์สังเวชใจขึ้นมาทันทีเลยนะสังเวชใจนะที่จริงก็นึกถึงตัวเองก่อนนะถ้าหากว่าบุรุษนี้ตายในมหาสมุทรเราต้องได้รับคำติเตียนอย่างมากมายรู้ตัวเองเดือดร้อนแน่งานนี้ถ้าหากว่าช่วยพระโพธิสัตว์ไม่ได้เนี่ยนะถ้าเกิดท่านตายในระหว่างเนี่ยเราเสียหายแน่ก็เลยเอาอาหารทิพย์บรรจุลงในภาชนะทองคำรีบมากล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าท่านพราหมณ์ท่านบริโภคอาหารทิพย์นี้เถิดพระโพธิสัตว์มองดูเทพพธิดานั้นก็ปฏิเสธว่าเราไม่บริโภคเรารักษาอุโบสถนะคิดดูนะ7วันเนี่ยนะจะเอาศีลนี่จะเอาอาหารดีนะเอาศีลหรือเอาอาหารดีเนาะแหมตอนฟังนี่บอกเอาศีลแต่ตอนหิวเนี่ยนะโอ๊ยศีลจงยกไว้เนี่ยนะก็ต้องดูว่าขนาดไหนด้วยใช่ไหมเมื่อใดเนาะเราจะรักษาศีลขนาดนี้นะใจหวงแหนศีลขนาดนี้พระโพธิสัตว์ก็ถามเทพพธิดานั้นว่าท่านเชื้อเชิญเราเป็นอย่างดีท่านกล่าวกับเราว่าเชิญบริโภคอาหารดูก่อนนารีหญิงผู้มีอนุภาพมากนารีนี่แปลว่านางอ่ะนะดูก่อนหญิงผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านเป็นเทพพธิดาหรือเป็นมนุษย์ท่านสังฆพราหมณ์ข้าพเจ้าเป็นเทพพธิดามีอนุภาพมากมาในท่ามกลางมหาสมุทรนี้มีความสงสารมิได้มีจิตคิดประทุษร้ายเรามาในที่นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านนะสงสารก็กรุณาใช่ไหม น้อมนำมาซึ่งประโยชน์ข้าพเจ้าขอมอบข้าวมอบน้ำที่นอนที่นั่งและยานหลายชนิดแก่ท่านทั้งหมดขอท่านนำไปใช้ตามความปรารถนาเถิดพระโพธิสัตว์พอฟังแล้วก็คิดว่าข้าพเจ้าให้สิ่งนี้แก่ท่านบนหลังมหาสมุทรก็เทพธิดานี้กล่าวคำใดแก่เราแม้คำนั้นก็สำเร็จด้วยบุญของเราเขาให้เราได้หรือให้เราไม่ได้ก็อยู่ที่บุญของเราใช่ไหมถ้าหากว่าให้ได้นะถ้าทุกอย่างในโลกนี้ให้ได้โดยที่ผู้รับไม่จำเป็นจะต้องทำบุญมาเนี่ยนะทุกคนมีใครเดือดร้อนหรอกเชื่อไหมเพราะคนที่เขาตั้งใจจะให้มีมากมายเหลือเกินแต่คนไม่มีบุญเลยไม่รู้จะรับเอาได้ยังไงเนี่ยนะเพราะถือว่าสมบัติในโลกนี้เป็นของคนมีบุญพระโพธิสัตว์ท่านไม่เผลอเมื่อท่านไม่เผลอท่านเข้าใจว่าคนที่เขาให้เราได้จริงๆเนี่ยนะแสดงว่าเราก็ต้องมีบุญมาบางคนนี่ฟังอย่างนี้ก็เลยเถิดไปเอกก็บุญของเรานั่นแหละคิดแบบพระเทวทัตนะพระเทวทัตเขาคิดยังไงนะพระเทวทัตทรงพระไตรปิฎกนะพระเทวทัตหลังจากแกทรงพระไตรปิฎกบ้างเขาบอกว่าพระสัมมาโคดมก็อย่างนั้นแหละนี่ถ้าเราไม่เรียนไม่ท่องไม่จำนะเราจะไปจำได้หรือนี่นะเพราะความภาคเพียรอุตสาหะของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีบุญคุณอะไรเพราะเราอุตสาห์ร่ำเรียนของเราเองนะคนอกตัญญูก็น้อมไปจะคิดแบบนั้นอีกบางคนนี่มันก็เลยทงอีกนะไปหาพอดีมันค่อนข้างยากนะมนุษย์เนี่ยมันหักซ้ายเกินก็หักขวาเลยตกเขาทั้งคู่นั่นแหละหักซ้ายเกินหักขวามากเกินไปก็ให้พอดีหน่อยสินะแยกบุญแยกบาปให้มันชัดๆหน่อยนี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์ท่านไม่เผลอคือในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าท่านไม่ระลึกถึงคุณของเทวดาแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ทำบุญมาเทวดาจะมาช่วยท่านหรือเนี่ยนะก็ต้องแยกทั้งคู่เลยนะในความมีอุปการะกับอุปการะไปแต่ขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ได้ด้วยผลบุญของท่านก็บอกว่าเทวดานี้จะรู้จักบุญของเราหรือว่านางเนี่ยเทวดานี้จะไม่รู้จักบุญของเราก็เลยถามว่าดูก่อนนางผู้มีรูปร่างที่งดงามมีคิ้วงามเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่อิสระแห่งบุญหมายความว่าบุญเนี่ยตกแต่งให้งดงามกรรมทั้งหมดของเราท่านทำการบูชานะบูชาเราต้อนรับเชื้อเชิญเราเป็นอย่างดีนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรของเรานะถามหาเหตุของตัวเองนะว่าตัวเองทำบุญอะไรมาตัวเองทำบุญอะไรมาเนี่ยนะเทวดาจึงมาให้มาต้อนรับมาเชื้อเชิญมาบูชามายกย่องทำบุญอะไรมาเนาะเทวดาจึงได้นับถือบูชาอย่างนี้นะคือเข้าใจไม่ผิดนะบทว่ากิสสะเมคือที่นี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรที่เราทำเอาไว้แล้วเราจึงได้ที่พึ่งในวันนี้ในมหาสมุทรที่หาที่พึ่งมิได้ทำบุญอะไรมาเนาะจึงมีคนมาช่วยมาเหลือมาเกื้อมากูลแบบนี้เนี่ยนะทำบุญอะไรมายอมทำบุญอะไรมาจึงได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยนะตั้งคำถามแบบนี้นะเทพพระธิดาได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าพราหมณ์นี้ไม่รู้กุศลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะเหตุนั้นคงจะถามเราเพื่ออยากจะรู้เราจะบอกกับเขาเมื่อจะบอกถึงเหตุอันเป็นบุญที่พราหมณ์ได้ถวายร่มถวายรองเท้านะที่ก็ได้ทำมากับพระประเจกพระพุทธเจ้าในวันขึ้นเรือจึงกล่าวเป็นคาถาตอบว่าท่านสังฆพราหมณ์ท่านได้ถวายรองเท้ากับภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเหยียบลงบนทรายร้อนเดือดร้อนลำบากในทางอันร้อนระอุทักษิณานั้นนะคือการทำบุญนั้นเนี่ยให้ผลเป็นผลให้ความปรารถนาแก่ท่านในวันนี้บุญที่ท่านทำเอาไว้ในวันที่ขึ้นเรือบุญอันนั้นตามมาให้ผลในแก่ท่านในบัดนี้พระโพธิสัตว์ได้ฟังอย่างนั้นก็ยินดีว่าเราถวายร่มและรองเท้าเป็นผลให้สำเร็จความปรารถนาทั้งปวงในมหาสมุทรอันหาที่พึ่งมิได้เห็นป่านี้ปลื้มใจว่าเราได้ถวายทานดีแล้วสุทินนังวัตเมทานังทานที่เราได้ทำเนี่ยเป็นทานที่เราทำไว้ดีแล้วน่าปลื้มใจจริงเนาะบุญนี่เนี่ยเวลามันให้ผลนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปลื้มใจเนี่ยถ้าบาปตามมาให้ผลเนี่ยจะอะไรจะเกิดขึ้นเสียววูบเลยนะเสียวสันหลังวูบงานนี้ตายแน่โอ้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งนะเวลาบาปมันให้ผลเนี่ยนะเสียวสมดแต่เวลาบุญมันให้ผลเนี่ยปลื้มแหมบุญที่เราทำไว้เนี่ยทำให้ดีแล้วเนี่ยนะ ก็เลยกล่าวว่าเรือลำนั้นมีแผ่นกระดานมากไม่ต้องขวนขวายหาประกอบด้วยลมพัดเฉยๆในมหาสมุทรนี้ไม่มีพื้นที่ของยานอื่นเราต้องการไปถึงเมืองโมลินีนครได้ในวันนี้โอ้ยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะใจมันก็คิดถึงแต่บ้านเนี่ยนะคนเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยแหละคิดถึงแต่ที่ตัวเองเคยอยู่สุขสบายเนี่ยนะที่ได้เจริญกุศลคุณงามความดีก็นึกถึงอะไรนะที่เคยอยู่ก็บอกว่าจะกลับบ้านแล้วเทพธิดาได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์ก็มีจิตใจยินดีร่าเริงก็เนรมิตเรือสำเร็จด้วยแก้วทุกชนิดเนี่ยนะเรือนี่ยาว8สภะโอ้ถือว่าใหญ่มากนะกว้าง4สภะก็ถือว่าเป็นเรือก็เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะเรือนี้ก็เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นแหละเป็นเรือที่กินน้ำลึกไปเป็นอุสภะหนึ่งนะก็คือสรุปว่าดีไม่ดีจะใหญ่กว่าเรือบรรทุกเครื่องบินโดยซ้ำไปถือว่าเรือใหญ่มากพอเนรมิตเรือนี้ที่สำเร็จด้วยแก้วอินทนิล นะเป็นเรือที่เต็มไปด้วยเงินและทองนะเป็นเรือเงินเรือทองเนี่ยนะเสากระโดงพายและหางเสือบนเรือนี่ก็เต็มไปด้วยเงินและทองแก้วรัตนะ7ประการนะเสร็จแล้วก็จูงมือพราหมณ์นี่ให้ขึ้นเรือนะก็เรียกว่าก็ไปจับมือก็แปลว่าง่ายว่าฉุดมือขึ้นให้ตั้งอยู่บนเรือแต่เทพธิดานั้นมองไม่เห็นคนรับใช้ของพราหมณ์อ้าวว่ายน้ำอยู่ด้วยกัน2คนอีกคนหนึ่งมองไม่เห็นเทวดามองไม่เห็นที่จริงเทวดามีตาทิพย์นะแต่ที่มองไม่เห็นคือไม่เห็นบุญพอที่จะช่วยออกมาได้ไม่เห็นคือคนเนี่ยนะมันจะช่วยใครมันต้องช่วยคนมีบุญใช่ไหมไอ้คนไม่ได้ทำบุญมามันจะไปช่วยเขายังไงไม่เชื่อฟังธรรมวันนี้ดูแล้วไปเล่าให้คนที่บ้านฟังดูเถอะถ้าใครมีอัธยาศัยทางนี้นะยังพอจะเล่าให้ฟังได้บ้างนะบางคนเนี่ยได้ฟังมานี่เงียบเลยนะโอ้ยปิดปากยิ่งกว่ารูดซิปซะอีกนะยิ่งกว่าปิดพลาสเตอร์อีกยองเขาบอกว่าปิดพลาสเตอร์ไว้ที่ปากเพราะไม่รู้จะไปเล่าให้เขาฟังยังไงใช่ไหมคนที่นี่ก็เหมือนกันนะคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีบุญนี้คนรับใช้ของพราหมณ์ไม่ได้ทำบุญมาแต่พราหมณ์นั้นก็ฉลาดนะสังฆพราหมณ์นี่ฉลาดก็เลยอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากความดีที่ตนทำไว้แล้วแก่พราหมณ์นั้นแก่คนรับใช้นั้นเขาก็อนุโมทนาพระโพธิสัตว์นี่ท่านฉลาดท่านก็รักลูกน้องอ่ะนะบอกเพื่อนฉันได้ทำบุญมาในวันขึ้นเรือเนี่ยนะก็นะได้ทำบุญกับพระประเจกพระพุทธเจ้าถวายร่มถวายรองเท้าฉันยกส่วนบุญเหล่านี้แบ่งให้แก่เธอขอเธอจงอนุโมทนาคนรับใช้ก็บอกสาธุเจ้านายอย่างนั้นอนุโมทนายินดีด้วยนะกับบุญอันนั้นเทวดาก็เลยมองเห็นนะมองเห็นว่าเป็นคนมีบุญก็เลยจูงรับมือคนรับใช้นั้นขึ้นเรือก็ให้เรือนะไปจนถึงเมืองโมลินีนครนั่นนะเอาทรัพย์ไปตั้งไว้ที่เรือนของพราหมณ์แล้วก็กลับไปยังที่อยู่ของตัวเองนะเทวดาก็คิดถึงวิมานของตัวเองนะกลับวิมานนะทำบุญสำเร็จแล้วนะสรุปว่าพระองค์ตรัสว่าเทพพระธิดานั้นปลื้มใจดีใจมีใจเอิบอิ่มเนรมิตเรือที่สวยงามพาสังฆพราหมณ์พร้อมด้วยคนรับใช้ส่งถึงนครเรียบร้อยเนี่ยนะในเจตนา7อย่างเจตนาต้นด้วยสมบูรณ์แห่งจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือองค์ประกอบของการทำบุญเนี่ยนะถ้ามีองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะบุญจะให้ผลภายใน7วันใช่ไหมอะไรบ้างก็มีปุพพะเจตนามุญจนะเจตนาอปราปรเจตนาบุพพะเจตนาแล้วก็บุญเหล่านี้ต้องประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะมีประกอบด้วยปัญญาทายธรรมที่สังฆพราหมณ์ได้ให้ก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ขณะเดียวกันพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็ระลึกถึงบุญเหล่านั้นด้วยปีติและโสมนัสถือว่ามีองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมนะเจตนาเหล่านั้นก็ได้ให้ผลได้เสวยผลในปัจจุบันและมีผลมากมายอย่างยิ่งแม้ผลนี้ก็เห็นว่าเป็นผลของความไม่ประมาทต่อการให้ทานนั่นแหละถ้าเป็นคนตนีทีเหนียวเนี่ยนะตายอย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะดีไม่ดีก็ตายตั้งแต่วันเรือแตกแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปลงเรือหรอกอยู่บนดินมันก็ตายเชื่อถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยนะสรุปว่าถ้าไม่มีบุญตายแล้วก็ยังไปไหนอีกต่อล่ะนะมันหมู่สัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยนะถ้าใครที่มองชีวิตแค่ชาติเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าบุญกุศลไม่มีความจำเป็นใดๆแต่ถ้ามองชีวิตหลายๆภพหลายๆชาติเสบียงทางที่จะสืบเนื่องจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่ง จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยจะไปยังไงเนาะยิ่งยุคสมัยใหม่เนี่ยนะตายหมู่ตายพวกตายเยอะๆมากๆมากมายๆอย่างทุกวันเนี่ยนะได้ข่าวกันบ่อยๆเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นเมื่อตายแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนเนาะอย่างสมมติว่าเครื่องบินตกตายไปเป็นร้อยอย่างเงี้ยนะตุ้มไปเลยหมดเลยเกิดที่ไหนดีถ้าพวกอุเฉททิฐิก็บอกจบเลยศูนย์พวกสัสตทิฐินี่วิญญาณพเนจรไปไหนเนาะนะถ้าพวกกรรมสกตาบอกจุติแล้วเขาปฏิสนธิที่ไหนเนาะนะจุติแล้วปฏิสนธิกรรมตัวไหนนะจะนำเขาไปสู่ปฏิสนธิในภพใหม่ก่อนจะตายเขาคิดถึงอะไรเนาะเป็นต้นเนี่ยนะขอพอที่จะรู้ว่าปุพพะเจกรรมนิมิตคตินิมิตของเขาควรจะเป็นที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะนั้นใครที่รู้จักกรรมรู้จักผลแห่งกรรมรู้จักความดีความชั่วรู้จักคติแห่งพบใหม่เป็นต้นเนี่ยมันจะต้องรู้จักความไม่ประมาทต่อการเจริญบุญเนี่ยนะที่จริงแล้วคนที่ทำบุญไว้มากๆเนี่ยนะเขาจะระลึกถึงบุญของเขาได้ไม่ยากยิ่งคนที่ให้ทานมากเนี่ยพูดถึงอะไรเนี่ยนะเขาก็เคยทำบุญมาพูดถึงข้าวเขาก็เคยให้ทานพูดถึงน้ำก็เคยให้ทานพูดถึงผ้าเขาก็เคยให้ผ้าเป็นทานพูดถึงสิ่งใดๆในโลกเนี่ยนะเฉพาะของดีๆทั้งหลายเนี่ยนะของที่ให้เป็นบุญเว้นแต่เหล้าเป็นต้นเนี่ยนะเว้นแต่เหล้าเป็นต้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บุญนะเลี้ยงเหล้าคนอื่นมาเยอะมากมายอันนี้ไม่ใช่บุญนะจะเลี้ยงหมดกี่ล้านกี่ขวดก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่หมายถึงว่าพูดถึงว่าของที่ให้เป็นบุญเนี่ยนะและลึกถึงเนี่ยนะคนที่ทำบุญมามากๆพูดถึงอะไรเขาก็ทำบุญมาเพราะฉะนั้นเขาคือผู้ที่ไม่ประมาทในผลของบุญอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านให้ทานนั้นเนี่ยเป็นทานที่มีผลประมาณไม่ได้ขณะเดียวกันก็เป็นทานที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้เป็นโพธิสมภารหมายถึงว่าการสั่งสมบุญเพื่อการตรัสรู้บางคนเนี่ยนะแปลกนะว่าอุ้ยจะนิพพานแล้วทานก็เลยไม่ให้เลยมุ่งนิพพานอย่างเดียวยอมว่าจะบรรลุเลยใช่ไหมแม้ยังว่านิพพานนี่มันง่ายขนาดนั้นเนี่ยนะกระโดดพรวดมาก็บรรลุแล้วคนอย่างเราว่างั้นเนี่ยนะบรรลุนิพพานไม่ยากขนาดในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงประวัติของพระรูปหนึ่งเป็นพระเถระทรงพระไตรปิฎกสอนคนอื่นบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นหมื่นพระมหาศิวะอุ้ยคนอย่างเราเนี่ยมันเมื่อไรไม่กี่วันก็บรรลุแล้วตัวเองทรงพระไตรปิฎกด้วยนะสอนคนอื่นบรรลุด้วยก็เลยบอกไอ้คนอย่างเราไม่นานก็บรรลุแล้วก็เลยไปปฏิบัติวันที่1ผ่านไปก็เงียบ2ก็เงียบโอ้ยเข้าพรรษานี่บรรลุแน่นอนไม่บรรลุอ่ะไม่บรรลุก็โอ้ยไม่ต้องกลับไปแล้วปฏิบัติอุ้ยออกพรรษายังไงก็บรรลุออกพรรษาก็เงียบไม่บรรลุพอไม่บรรลุแล้วก็โหสงสัยเราประมาทมั้งก็เลยคว่ำกระดานเลยไม่นอนคว่ำเตียงเลยคราวนี้เลิกนอนนะไม่นอนนะเดินจงกรมยืนเดินนั่ง3อย่างเท่านั้นนะแล้วทรงพระไตรปิฎกด้วยเนี่ยนะแล้วสอนข้อปฏิบัติท่านก็ไม่เข้าใจผิดเพราะท่านรู้สอนคนอื่นจนบรรลุมามากมายเนี่ยนะนั้นก็เป็นเครื่องรับรองปฏิบัติอยู่บอกปีนี้ยังไงก็บรรลุคิดอย่างนี้30ปีปีที่30เนี่ยนะนั่งร้องให้เลยโอ้ยเรานี่บุญน้อยเนี่ยนะเสียอกเสียใจใหญ่เทวดาก็มาร้องให้มั่งร้องให้อยู่คนละฝากกันบอกโอ้ก็ท่านมาเสียใจอะไรทำไมมาร้องไห้อ่ะก็เผื่อจะได้สักมรรคสองมรรคไงก็ร้องให้เหมือนท่านนี่แหละเผื่อจะได้สักมรรคสองมรรคก็ดูสิเทวดายังมาถากถางเยาะเย้ยเลยก็เลยเศร้าก็เลยสังเวชเจริญวิปัสสนาบรรลุในขณะนั้นท่านยัง30ปีอ่ะนะแล้วของเราล่ะนะนะโมนะโมนะโมท่องเนี่ยนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ว่าผิดๆถูกๆว่าแล้วก็แปลบ้างไม่ได้บ้างไอ้แปลได้แล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะเขาบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะแหมบรรลุไม่ยากนะก็เลยไม่เรียกให้ทานบางรูปบางท่านนี่มันหนักขนาดถึงไอ้พวกนี้นะต้องการวัตตะก็เลยมัวแต่ให้ทานรักษาศีลนี่อย่างเขาสิว่างั้นนั่งใช้ๆสูบบุหรี่ใช้ๆไปวันนึงนะบางคนเนี่ยมันเข้าใจผิดพลาดจริงๆเลยนะไม่รู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญความเสื่อมเป็นต้นแยกแยะไม่เป็นเนี่ยนะเพราะคนที่จะตรัสรู้จริงๆเนี่ยนะเขาตนีมหาพูดหรือยังไงไอ้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเขาบอกว่าไอ้การเป็นพระโสดาบันการบรรลุมรรคผลเป็นต้นก็คือการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดใน มหาพูดแต่ตะเหนียวมากองกอดสวมไว้แล้วก็กลืนกินเบ็ดเสร็จว่านั่นของเรานั่นก็ของเราอันนั่นก็ของเรามีแต่ของเราของเราบอกว่าจะนิพพานมาจะนิพพานตรงไหนเนาะเนี่ยนะดีเป็นผีเฝ้าอันนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นผีเฝ้าอันนั้นนะดีใจนะเป็นเทวดาเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แถวๆนั้นใช่ไหมไอ้ปัญหามันต่ำจากเทวดานี่สิเป็นแมลงเฝ้าคลองนั่นแหละนะที่หลังกุฏิเมื่อวานตกใจมากเป็นหลังกุฏิอุ้ยทำไมปลวกมันมากขนาดนี้ยุบยับไปหมดก็ถามเขาบอกว่าก็ปลวกมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วเนี่ยนะก็เพิ่งเห็นอุ้ยมันเยอะจริงๆบอกว่าตรงที่กุฏิท่านน่ะมันรังปลวกทั้งนั้นเหมือนกันก็เรานึกว่าอยู่คนเดียวมานานที่ไหนได้นะฝูงเบ็ดฝูงเลยนะตัวบร่มเนี่ยนะดีก็สร้างโดยกุฏิปูนแต่กุฏิมาเนี่ยงานนี้ไม่นานหมดแน่นะดีว่ามันกินปูนไม่ได้กันนั่นน่ะนะมันอย่าไปคิดนะว่าสัตว์มันเล็กมันน้อยมันเยอะจริงๆอ่ะนะนั้นคนที่ปรารถนาวิวัตตะปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนามรรคผลนิพพานเนี่ยนะถ้าไม่สั่งสมบุญไว้ดีเนี่ยนะอย่าว่านิพพานเลยชาติหน้าไม่รู้จะกินอะไรแล้วเนี่ยนะอย่าแม้กระทั่งมหาภูตที่จะมีไว้บริโภคยังไม่มีเลยมันคนที่ตรัสรู้เนี่ยเราคิดดูนะว่าเป็นคนยากนักหรือที่เขาบรรลุสมัยพุทธกาลเนี่ยนะไม่เลยเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วเข้าเหล่านั้นตระหนี่ในมหาภูตใช่ไหมบางคนบอกโอ้จะนิพพานแล้วก็เลยไม่ให้ทานไม่อะไรแล้วเพราะอะไรนะเหมือนกับแบบอะไรนะเหมือนกับว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปอะไรแล้วเออถ้าอย่างนั้นจริงก็ดีไปแต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันเสบียงทางนั้นจำต้องปรารถนายะว่าถ้าเสบียงทางก็คือเพื่อพบต่อไปแต่นี้เป็นเสบียงเพื่อโพธิญาณเป็นเสบียงแห่งการตรัสรู้แม้แต่บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วเขาก็ยังให้ทานถามว่าเพื่ออะไรเพื่อบ่มโพธิญาณสูงๆต่อไปอีกเพื่อบรรลุคุณธรรมชั้นสูงๆต่อไปอีกเพราะการให้ทานนั้นบัณฑิตทั้งหลายเขาสืบเนื่องและทำดำเนินมาเพราะฉะนั้นทานนั้นก็เป็นทานที่มีผลหาประมาณไม่ได้ขณะเดียวกันก็เป็นการให้ทานเพื่อโพธิสมภารเป็นการสั่งสมบุญเพื่อถ้าหากว่ามองการให้ทานหนึ่งนะก็เหมือนว่าใครที่จะสร้างตึกสูงๆใหญ่ๆจริงๆนะเจตนาในการให้ทานครั้งหนึ่งก็เหมือนกับอิฐหินปูนทรายแต่ละเม็ดนะเพื่อมาเรียงกันเพราะเจตนาเขาวัดกันที่เม็ดบุญนะเม็ดบุญคือชาวนะจิตที่เป็นไปกับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นไปกับกุศลเหล่านั้นถ้าหากว่ามองชาวนะจิตหนึ่งชาวนะเท่ากับเม็ดทรายเราต้องสั่งสมเม็ดทรายแค่ไหนจึงจะพอสร้างตึกคือเจดีย์ในใจของเราได้สำเร็จเนี่ยนะเพราะใจของเราเนี่ยถามดูมันแหมมันพร่องเหลือเกินนะถ้าถามเราเนี่ยนะถามว่าพร่องถ้าหากว่าเราไม่คิดให้จิตเป็นไปกับบุญอย่างเต็มที่จะสร้างอริยมรรคในใจของตัวเองได้สำเร็จง่ายๆหรือถ้าไม่สะสมบุญมาอย่างเพียงพอขณะเดียวกันวัตถุในโลกถ้าเราเห็นอะไรแล้วใจไม่เป็นบุญคู่ควรจะตรัสรู้ได้ไหมก็ไม่คู่ควรอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นผลแห่งทานเนี่ยถ้าใครรู้ผลแห่งทานว่าทานนี้ให้ผลเป็นความสุขในภพนี้เป็นเหตุให้ประสบความเจริญในภพหน้าต่อไปขณะเดียวกันทานก็ยังเป็นอุปนิสัยให้บรรลุมรรคผลพระองค์จึงบอกว่าพระองค์บอกพยากรณ์เลยนะว่าเพราะเหตุนั้นคือเหตุที่เราได้ให้ทานอันนั้นเราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าพันผลบุญที่เกิดจากการกระทำการลงทุนทำบุญในครั้งนั้นนะให้ผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าใช่ไหมอันหนึ่งเมื่อเราบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์ได้ถวายทานแก่ท่านนั้นอย่างนี้แลสรุปว่าในครั้งนั้นเนี่ยนะผลของบุญก็คือให้ผลเป็นร้อยเท่าเนี่ยนะครั้งนั้นเราเป็นสังฆพราหมณ์ผู้ละเอียดอ่อนได้รับความสุขคือได้รับความเจริญอันหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์พระศาสดาประกาศความที่อัธยาศัยในการให้ทานของพระองค์เนี่ยกว้างขวางมากเนี่ยนะมีอัธยาศัยน้อมไปจะให้ทานจริงๆเพราะฉะนั้นการให้ทานบอกขอทานบารมีของเราจงบริบูรณ์ด้วยประการฉะนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงได้ถวายร่มถวายรองเท้าแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นการทำบุญโดยที่ไม่คำนึงถึงความทุกข์ในร่างกายของตนไม่คำนึงเลยนะว่าตัวเองจะต้องบางเหมือนกับบางคนเนี่ยนะให้ทานจนตัวเองลืมทานนะหมายความว่าแปลว่าอะไรแปลว่าให้ทานจนลืมกินเหมือนกันเถอะมัวแต่ให้ทานจนลืมว่าตัวเองยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยให้ทานคนอื่นเขากินเบ็ดเสร็จแทบจะล้างหม้อล้างชามคว่ำหมดแล้วนะเพิ่งนึกได้ว่าเรายังไม่ได้กินเลยอันนั้นแค่ว่าให้ทานจนลืมทานหมายความว่าให้ทานจนลืมกินนั่นแหละบางคนเนี่ยนักให้ก็ให้อย่างนั้นจริงๆนะมีความสุขกับการให้ตั้งแต่บอกว่าให้มาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ค่อยทานอะไรเลยบางคนที่มีอัธยาศัยอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยไม่คำนึงถึงตัวของเขาเลยแต่เชื่อไหมบุคคลเหล่านี้กลับไม่เคยเดือดร้อนในเรื่องอาหารเรื่องอะไรเป็นต้นเลยเพราะว่าอย่างว่านะผู้ใดให้สิ่งเช่นใดไว้ก็จะได้รับผลสิ่งนั้นนะเพราะถ้าใครเพาะแต่เมล็ดพันธุ์มะม่วงปลูกไปมะม่วงลงทุกวันยังไงก็มากไปด้วยมะม่วงต่อไปในอนาคตก็กลายเป็นเจ้าของสวนมะม่วงฉันใดนี่ก็เหมือนกันถ้าใครทำเหตุเช่นใดไว้ก็กลายเป็นสิ่งนั้นเนี่ยนะพระโพธิสัตว์แม้อยู่ครองเรือนที่มีทรัพย์นับไม่ถ้วนจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจากผลแห่งการให้เนี่ยนะแม้แต่ชาตินั้นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เคยยากจนเลยนะชีวิตก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ยากจนทรัพย์สมบัติก็ไม่ขี้เกียจนั่งนับว่ามันมีเท่าไหร่นะแล้วก็ให้ทานอย่างมากมายรักษาศีลจนสิ้นอายุแล้วก็ยังเทพนครให้เต็มพร้อมด้วยบริษัทก็ไปเนี่ยนะคือคนที่มีปัญญาจริงๆเวลาทำบุญก็เป็นการทำบุญที่ช่วยให้ผู้อื่นเป็นบุญด้วยเนี่ยนะเป็นการให้ทานเพื่อจะสงเคราะห์คนอื่นให้คนอื่นได้มีโอกาสเจริญกุศลเพราะฉะนั้นพร้อมทั้งพวกบริวารข้าทาสกรรมกรเป็นต้นเหล่านั้นก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยเนี่ยนะสรุปว่าเทวดาที่เหาะมาครั้งนั้นคือใครนางอุบลวรรณาเทรีเนี่ยนะบางชาติเป็นอะไรนะเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวก็เป็นแม่บ้างเดี๋ยวก็เป็นลูกบ้างเดี๋ยวก็เป็นคนช่วยเหลือก็วนๆอย่างนั้นสังสารวัฏมันก็พันๆกันอยู่แถวเนี้ยนะชาติอะไรนะบางชาตินี่เป็นแม่เหมือนชาติก่อนพระเวทชาติหลายชาติก่อนที่จะมาเป็นสุวรรณสามเนี่ยนางอุบลวรรณาเป็นแม่เป็นพระเวสสันดรอุบลวรรณาเป็นลูกบางชาติก็มาเป็นคนช่วยเหลือกันเนี่ยนะเป็นต้นสรุปบุรุษรับใช้ในครั้งนั้นคือพระอานนท์นะพระอานนท์เนี่ยโอ้ยตามรับใช้มาหลายชาตินะดีนะว่าพระโพธิสัตว์อนุโมทนาอะไรนะอุทิศส่วนบุญให้การบอกอะไรนะบุญทำใดมายกบุญให้คนอื่นเพื่ออนุโมทนาเนี่ยนะแล้วรับอนุโมทนาเนี่ยเราก็ได้บุญในส่วนเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะส่วนสังฆพราหมณ์ก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกเนี่ยนะที่พึ่งของสัตว์โลกสังฆพราหมณ์นั้นย่อมได้รับบารมีเหล่านี้คือศีลเพราะว่าปกติแล้วเป็นผู้ที่มีนิจศีลคือศีล5เป็นนิจจะคือไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเนี่ยนะแล้วก็อุโบสถศีลที่บริสุทธิ์ด้วยดีเนี่ยนะก็ใจนี่ก็มีปกติตั้งมั่นอยู่ด้วยศีลเนี่ยนะเจตนาน้อมไปเพื่อการฆ่าการลักเป็นต้นไม่มีขณะเดียวกันก็ไม่ประมาทในกุศลศีลเหล่านี้ถึงวันอุโบสถก็สมาทานอุโบสถเนกขัมมะบารมีคืออะไรเนกขัมมะบารมีด้วยอำนาจแห่งขณะที่กุศลธรรมเจริญขึ้นก็เป็นเนกขัมมะกุศลนี่เป็นเนกขัมมะเพราะอะไรเพราะออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ผลการที่เจริญกุศลของท่านเป็นปฏิปักษ์เช่นกุศลที่เกิดการให้ทานก็ปฏิปักษ์ต่อความตรณีมันก็เป็นเนกขัมมะคือการออกจากความตรณีกุศลคือศีลก็ออกจากโทสะเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นตัวที่ออกจากความเดือดร้อนความไม่สบายใจเป็นต้นวิริยะบารมีวิริยะก็ด้วยอำนาจแห่งความอุตสาหะอย่างยิ่งเพื่อให้สำเร็จทานบารมีเป็นต้นถ้าหากว่าคนขี้เกียจเนี่ยนะคนขี้เกียจให้ทานไม่ได้หรอกเชื่อเนี่ยนะคนที่ขาดความภาคเพียรพยายามดูนั้นนักให้ทานทั้งหลายคนขยันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเป็นโดยอัธยาศัยรวมๆแล้วเป็นคนที่ขยันมากพวกนี้แทบจะอยู่นิ่งไม่ได้หาอะไรที่น้อมไปเพื่อจะให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วก็คนที่มีความเพียรก็คือผู้ที่อย่างพระโพธิสัตว์ก็คือพยายามเพื่อที่จะว่ายข้ามมหาสมุทรเนี่ยนะเพียรก็คือถ้าเป็นคนธรรมดานี่ฉอดใจตายแน่งานนี้ขี้เกียจก็เลยว่ายเอาตะคริวซะจมน้ำตายไปเลยเนี่ยนะถ้าไม่ภาคเพียรพยายามก็ลักษณะนั้นแหละ ขันติบารมีของพระองค์ก็คืออดกลั้นเพื่อประโยชน์อันนั้นถ้าคนไม่มีความอดทนเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีขันติเลยเนี่ยจะเจริญกุศลได้ขนาดนี้ไหมเพราะให้ทานนี่ก็ไม่ใช่จะเรื่องง่ายๆนะให้ทานเนี่ยก็ยุ่งของที่จะให้บ้างไอ้คนรับก็วุ่นวายไอ้บริวารก็เป็นต้นก็โอ้ยกว่าจะให้แต่ละอย่างได้มันยากยากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความอดทนก็ให้ทานยากศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยยากยากรักษายากเจริญกุศลทุกชนิดถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนไม่มีขันติในใจเนี่ยยากที่จะสำเร็จเนี่ยนะเพราะขันติเนี่ยจึงเป็นเหตุให้การให้ทานได้สำเร็จรักษาศีลได้สำเร็จเจริญคุณงามความดีได้อย่างต่อเนื่องก็เนื่องจากว่ามีขันตินั่นแหละขณะเดียวกันเนี่ยสัจจะบารมีท่านก็อะไรนะมีสัจจะด้วยการปฏิบัติสมควรแก่คำที่ได้พูดเอาไว้คือพูดว่าจะให้ทานก็ได้ให้อย่างที่ปรารถนาที่จะให้รักษาศีลก็รักษาอย่างที่ปรารถนาจะรักษาอธิษฐานบารมีของท่านก็คือการสมาทานและตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงอธิษฐานบารมีก็คือการสมาทานนั่นเองสมาทานที่จะให้ก็คืออธิษฐานบารมีสมาทานที่จะรักษาศีลก็เป็นอธิษฐานบารมีสมาทานที่จะเจริญกุศลการสมาทานการตั้งอัตตะสัมมาปณิธินั่นแหละคืออธิษฐานบารมีเมื่อสมาทานเสร็จแล้วก็มั่นตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าอันนั้นหวั่นไหวน่าดูเลยนะไม่น่าเลยเคยไม่จะให้บางอย่างเลยไม่รู้คิดให้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยนะบางทีตอนหลังมันก็งอนแงนงอนแงนเนี่ยนะตอนแรกก็ทำท่าจะตอกไว้หลักปึ้งปึ้งอ่ะนะเหมือนตอกตะปูนะตอกไปตอกมาไปตอกผิดที่ตอกในกองฟางเข้าก็เลยโยกเยกโยกเยกโยกเยกบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆพันอธิษฐานเนี่ยถือว่าสำคัญมากตั้งใจที่จะทำกุศลเนี่ยนะทีนี้กุศลเนี่ยมันอุปสรรคทั้งปีนั่นแหละเชื่อในโลกนี้เดี๋ยวถ้าเรายืนอยู่กลางแจ้งเฉยเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมมีไหมโยมว่ามีไหมยืนอยู่กลางแจ้งเฉยๆเนี่ยโยมว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวก็ลมมาเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็แมลงมาตอมมากวนเดี๋ยวก็โอ้ยเต็มไปหมดอ่ะเชื่อที่ไหนมันดูโล่งๆเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็มีจนได้ฉันใดก็ดีในโลกนี้การเจริญคุณงามความดีการทำบุญทำกุศลเนี่ยนะอย่าคิดว่ามันไม่มีอุปสรรคมันมีอยู่แล้วล่ะปัญหาว่าตั้งใจจะเจริญไหมล่ะตั้งใจที่จะให้ทานเนี่ยนะในเจตนาตั้งไว้ที่จะเจริญว่าวันหนึ่งเจตนาที่จะให้ของเราควรจะเกิดกี่ทีดีนะสมาทานไว้หรือเปล่าอธิษฐานไหมว่าตัวเองควรจะให้วันละกี่ครั้งควรจะให้อะไรบ้างนะแล้วของที่จะควรที่จะให้อะไรบ้างแล้วการให้เหล่านี้จะเพิ่มพูนไหมหรือว่าขอบเขตแค่ไหนในการที่จะให้เพราะบุญนี่อยู่ที่ของหรืออยู่ที่ใจทานนี่อยู่ที่ไหนมันถ้าเราไม่มีใจที่น้อมไปเพื่อจะให้ก็อย่าร้องเรียกเพื่อจะมีเหมือนกันนะเพราะว่าแปลกนะในโลกเนี่ยมันเป็นของคนที่จะให้ถ้าใครที่จะให้คนนั้นก็คือคนที่จะมีมันก็พยายามน้อมไปเพื่อจะให้เถอะเมตตาบารมีคืออะไรเมตตาก็คืออัธยาศัยเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการที่เราจะช่วยเขาถ้าเราไม่ให้ของของเขาที่เขาต้องการแล้วจะเรียกว่าเมตตาได้อย่างไรหรือเก็บเมตตาไว้ในใจแล้วให้คนอื่นก็เดือดร้อนไม่ใช่หรอกถ้าเมตตาก็มีอะไรเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมใช่ไหมคนที่มีเมตตาก็มีเมตตาอย่างนั้นแหละน้อมไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้อย่างไรจะสงเคราะห์เขาได้อะไรถ้าเขาหิวเราจะช่วยเขาได้ตรงไหนถ้าเขากระหายเราจะช่วยเขาได้ตรงไหนถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรต่างๆเราเกื้อกูลเขาได้อย่างไรเป็นต้นอัธยาศัยแบบนี้แหละเรียกว่ามีเมตตาอุเบกขา อุเบกขาบารมีก็คือถึงความเป็นกลางในความผิดปกติในสัตว์และสังขารเป็นต้นคิดดูนะว่าถ้าท่านไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะท่านจะเจริญกุศลได้ไหมเช่นว่าตอนที่จะถวายรองเท้าให้ร่มไปเนี่ยรู้ไหมว่าหลังจากให้ไปแล้วอะไรตัวเองจะเกิดขึ้นถ้าอาลัยอาวรณ์ในของเหล่านั้นว่าโอ้ตัวเองจะต้องสูญเสียจากของรักขณะเดียวกันเดี๋ยวก็เดือดร้อนแน่นอนเดี๋ยวถ้าเราให้ไปแล้วเราจะไปสวมอะไรถ้าเราให้ร่มไปแล้วเราไม่ร้อนแย่หรือ ป็นต้นแต่ท่านก็ยังวางใจได้เนี่ยนะวางใจได้ว่าอะไรก็จะเกิดก็ให้มันเกิดไปเนี่ยนะแต่หมายความว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ใช่นะหมายความว่าถ้าทำคุณงามความดีเจริญกุศลเต็มที่แล้วทำด้วยความไม่ประมาทก็ยอมรับในทุกสภาพพันท่านก็เลยวางใจไปเป็นกลางทั้งที่เช่นสังขารภายนอกใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยนะคนที่ทำบุญมากๆอย่างนี้ถามว่าคนชมหมดไหมยังว่าคนชมไหมไม่หรอกเนี่ยนะคนที่ด่าก็มีเชื่อเหรอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็วางใจได้เนี่ยนะไม่อะไรนะไม่เดือดร้อนกับคนที่มาว่าร้ายแล้วก็ไม่ลำพองเพราะคนมาชมเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าอุเบกขาปัญญาบารมีเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าถ้าปัญญาตั้งแต่เกิดไม่เกิดมาเป็นคนที่มีปัญญาประกอบจะรู้ไหมว่าตัวเองควรจะให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่ฉลาดมาตั้งแต่เกิดเป็นต้นมาเนี่ยนะยากที่จะให้ทานเพราะปัญญาอันเกิดขึ้นเองตัวนั้นก็คือปัญญาตั้งแต่เกิดมานั่นแหละเป็นสหชาตปัญญาเป็นสหชาติกปัญญาเป็นปัญญาที่แสดงว่ากรรมที่นำเกิดเนี่ยเป็นกรรมที่มีปัญญาประกอบขณะเดียวกันท่านก็ยังมีอุปายโกศลเพราะรู้ว่าอะไรเนี่ยมีอุปการะต่อการให้ทานอะไรเป็นอุปการะต่อการให้ทานอะไรไม่เป็นอุปการะต่อการให้ทานยังคิดดูนะว่าพระโพธิสัตว์ท่านรู้นะว่าอะไรเป็นอุปการะต่อการให้ทานเช่นบริวารคนรอบข้างบุตรภริยาเป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นไม่อุปการะล่ะให้ทานได้ไหมก็ยากขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีของที่จะให้เอาอะไรมาให้ท่านรู้นะว่าอะไรเป็นอุปการะต่อการให้อะไรไม่เป็นอุปการะต่อการให้ศีลก็เหมือนกันอะไรเป็นอุปการะต่อการรักษาศีลอะไรไม่เป็นอุปการะต่อการรักษาศีลอะไรที่ไม่เป็นอุปการะตัดออกไปอะไรที่เป็นอุปการะก็เพิ่มพูนมุ่งปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอุปการะแยกเหตุแยกผลแยกสิ่งที่เกื้อกูลแยกฐานะอฐานะแยกแยะเหตุผลออกทั้งหมดแล้วละสิ่งที่เป็นเหตุไม่ดีเพิ่มพูนเหตุที่ดีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ด้วยอำนาจของปัญญาของท่านสรุปว่าบารมีทั้ง10ประการเนี่ยนะจริงๆเนื่องจากการให้สังฆพราหมณ์เนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีได้ทั้ง10ประการแต่ว่าที่เด่นเป็นพิเศษก็คืออะไรทานเนี่ยนะทานเนี่ยหมายความว่าตัวเองจะเดือดร้อนขนาดนั้นก็ยังไม่ล้มเลิกในโครงการที่จะคิดให้ทานก็เลยยกทานเป็นใหญ่ขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้แต่ทานอย่างเดียวหรอกท่านยังมีอะไรมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเยอะคือกรุณาท่านมีกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่บอกว่าคุณของพระโพธิสัตว์เป็นต้นท่านไม่คำนึงถึงโภคสุขของตนด้วยอำนาจกรุณาใช่ไหมท่านไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนของตัวเองเลยนะแล้วก็ไม่อาลัยอาวรณ์ในความสุขที่เคยมีอยู่เพราะกรุณาของท่านบอกว่าเราจักบำเพ็ญทานบารมีนะก็เตรียมการเดินทางไปในมหาสมุทรเพื่อนำสัมภาระในการให้นะคือถ้าหากว่าท่านไม่น้อมไปเพื่อที่จะเจริญบุญเนี่ยนะไอ้ถามว่าการตั้งโรงทานก็คืออะไรสมมุติถ้าโรงทานของท่านตั้งมานานถ้าท่านเลิกตั้งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคนนี้เดือดร้อนไม่ใช่น้อยเลยนะอย่างที่หลายท่านเนี่ยนะที่ยังไม่ล้มเลิกในการประกอบการงานอยู่ก็เพราะมองเห็นว่าถ้าเลิกเมื่อไหร่คนอื่นเดือดร้อนมากมายก็เลยด้วยใจกรุณาต่อผู้อื่นเราจะทำใจได้อย่างไรเมื่อคนอื่นเขามีความทุกข์เมื่อคนอื่นเขาเดือดร้อนเราจะทำใจอย่างไรเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้ก็ล้มเลิกไม่ได้ก็ต้องเกื้อกูลกันไปหลายคนเนี่ยเขาฟังมาแล้วนะเขาบอกว่าเขาเลิกไม่ได้หรอกที่เลิกไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาเลิกแล้วคนเดือดร้อนมากเนี่ยนะคนที่พูดอย่างนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเพราะเขามีใจกรุณาต่อผู้อื่นสงสารผู้อื่นอันนั้นก็เป็นกรุณาของท่านพระโพธิสัตว์ก็ด้วยใจกรุณานั่นแหละเนี่ยนะที่ว่ากรุณาต่อว่าสัตว์เฉพาะหน้าถ้าเขาไม่ได้รับทานเขาจะได้อยู่ได้อย่างไรเขาก็เดือดร้อนแน่กรุณาที่จะเปลื้องให้เขาพ้นจากทุกข์ด้วยการให้ทานขณะเดียวกันการให้ทานของท่านก็ปรารถนาเพื่อโพธิญาณเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะปลดเปลื้องหมู่สัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์เนี่ยนะพันการที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์เนี่ยต้องปลดเปลื้องเขาในชาตินี้ก่อนให้เขาไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารปลดเปลื้องแนะนำคุณงามความดีให้เขาพ้นจาก อบายเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยบุญกุศลที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้เปลื้องเขาให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะเป็นต้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นทานบารมีที่เกิดจากกรุณาของพระองค์ทีนี้ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังลงตกลงไปในมหาสมุทรใช่ไหมก็อธิษฐานอุโบสถอธิษฐานอุโบสถแม้แต่เขาเอานำอาหารมาให้ผิดเวลาก็ไม่รับเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจการรักษาศีลท่านตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตเนี่ยนะศีลนี่เป็นบารมีใช่ไหมก็ตามรักษาศีลส่วนเนื้อหารายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะก็เหมือนกับในเรื่องอกิตติดาบทมันถ้าหากว่าสรุปตามที่อัตถกถายกมาก็บอกว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้แสวงหาคุณธรรมใหญ่หลวงคือแสวงหาโพธิญาณเนี่ยนะมีกรุณาท่านเป็นนักปราชญ์เป็นเผ่าพันธุ์เอกคือเป็นญาติคือว่าเป็นญาติคนเดียวของสัตว์โลกจริงๆเป็นญาติที่หาได้ยากในหมู่สัตว์โลกว่างั้นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มีอนุภาพเป็นอจินไตยมีพระสัทธรรมเป็นโคจรในการทุกเมื่อมีความประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างหมดจดพายุใหญ่มหาสมุทรมีคลื่นซัดเป็นวงกลมพระโพธิสัตว์กระโดดข้ามแดนนั้นไปได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระโพธิสัตว์เหล่านั้นแม้เป็นผู้เจริญโดยสัญชาติในโลกเป็นผู้อบรมดีแล้วก็ไม่ติดข้องด้วยโลกธรรมทั้งหลายเหมือนดอกบัวไม่ติดด้วยน้ำฉะนั้นความเสน่หาเพราะกรุณาในสัตว์ทั้งหลายย่อมเจริญโดยประการที่ท่านละความเสน่หาในตนออกไปของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายกรรมอยู่ในอำนาจไม่เป็นไปตามอำนาจของกรรมเหมือนจิตย่อมอยู่ในอำนาจทั้งไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตฉะนั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหาโพธิญาณอันโทษไม่ครอบงำหรือไม่เกิดขึ้นเหมือนบุรุษทั้งหลายผู้รู้ถึงความเสื่อมแม้จิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พึงพ้นจากทุกข์ไปได้เนี่ยนะของเราทั้งหลายที่บอกว่าถ้ายังใจให้เลื่อมใสในคุณงามความดีบุญกุศลที่พระโพธิสัตว์ได้กระทำไปก็ยังพ้นจากทุกข์ได้จะพูดคือว่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการทำตามสิ่งที่ท่านเหล่านั้นกระทำหรือจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามโดยทำตามสมควรแก่ธรรมเล่าจะกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามสิกขาสามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เล่าที่จะไม่นำเราทั้งหลายออกไปจากทุกข์เนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องโดยสรุปของเรื่องของสังฆพราหมณ์